het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 17 augustus. De helft van de Nederlandse kinderen en jongeren zegt dat reclame invloed heeft op wat ze willen hebben. En de natuurbrand op Tenerife breidt zich verder uit. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. De brandweer op het Canarische eiland zegt de controle kwijt te zijn over een grote natuurbrand. In minder dan een dag is 1800 hectare getroffen en het vuur blijft zich uitbreiden, al gaat het nu wel wat langzamer. De brand op Tenerife ontstond in een kurkdroog nationaal park. Het gebied is moeilijk te bereiken door steile ravijnen, waardoor er dus ook moeilijk te blussen is. 150 mensen moesten hun huis verlaten. Ruim 200 brandweermensen en een speciale eenheid van het Spaanse leger zijn ingezet om de brand op Tenerife te bestrijden. De Italiaanse politie is op zoek naar een 21-jarige Nederlander die zijn eigen vader en een familievriend zou hebben doodgestoken, meldt persbureau ANSA. In een vakantiehuis zou ruzie zijn ontstaan, waarna de man met een mes zijn vader aanviel. De eigenaar van het huis kwam tussen beiden, raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis in Turijn. De politie zoekt met tientallen agenten naar de Nederlandse verdachte. Die zou psychische problemen hebben. De Italiaanse politie beschouwt hem als zeer gevaarlijk. In de buurt van Kaapverdië is een schip met migranten ontdekt dat een maand op zee ronddobberde. 38 opvarenden zijn gered. Ruim 60 migranten worden nog vermist. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie is de kans klein dat zij nog levend worden teruggevonden. Het schip vertrok begin juli vanuit Senegal en werd maandag door een vissersboot ontdekt. De Atlantische migratieroute vanaf de West-Afrikaanse kust is een van de dodelijkste ter wereld. Vorig jaar kwamen er meer dan 500 mensen om het leven bij het maken van de oversteek. 5 jongeren die worden vermist in Mexico zijn mogelijk opgedoken in een video van een moordpartij. Het Mexicaanse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de beelden. De 5 waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. Op de video is te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt, zeer waarschijnlijk onder dwang. En de kleding van de jongens in de video komt overeen met een eerder vrijgegeven foto van de vermisten. De Mexicaanse gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten. Het lijkt erg op de acties van Mexicaanse drugskartels in de jaren 2000. Inwoners van de Canadese provinciehoofdstad Yellowknife worden geëvacueerd vanwege grote natuurbranden in de buurt. De branden bewegen zich steeds verder in de richting van de stad, waar zo'n 20.000 mensen wonen. De branden zijn nog 17 kilometer verwijderd van de stad in de dunbevolkte noordelijke regio. Uit voorzorg moet iedereen de stad verlaten. Canada heeft te maken met het zwaarste natuurbrandenseizoen ooit. In het hele land woeden meer dan 1000 natuurbranden. De Europese Supercup is gewonnen door Manchester City. In Piraeus in Griekenland was het na 90 minuten 1-1 tegen Sevilla. Er was geen verlenging, dus penalties moesten de beslissing brengen. De eerste 9 gingen erin en toen miste Sevilla. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe. In het oosten en zuidoosten kan ook wat regen vallen. En het wordt vandaag tussen de 20 en 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De helft van alle kinderen en jongeren in Nederland zegt dat ze worden verleid door reclames voor ongezond eten. Ze zien vooral veel reclames voor snoep en chips, vaak via sociale media. Blijkt uit onderzoek van UNICEF Nederland. Leonie Barelts, voedingsdeskundige bij UNICEF en initiatiefnemer van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dat onderzocht? We hebben een grote groep kinderen en jongeren in Nederland een vragenlijst gestuurd. Waarin we ze een aantal vragen gesteld hebben over hoe zij marketing tegenkomen, wat ze daarvan vinden. En daarnaast hebben we een aantal focusgroepen gedaan met kinderen en jongeren van 10, 14 en 17 jaar. Om wat meer verdiepend inzichten te krijgen. Dus eigenlijk hebben ze zelf aangegeven, ja, ik ben beïnvloedbaar of niet? We hebben ze dat gevraagd. En daarnaast hebben zij inderdaad zelf... de helft van de jongeren geeft aan, als we hen dat vragen, dat zij echt verleid worden om ongezonde keuzes te maken. We hebben ze ook gevraagd of ze bijvoorbeeld vinden dat ze ongezond eten of niet. En je ziet dat kinderen en jongeren die vinden dat ze ongezond eten, dat die ook vaker aangeven dat ze verleid worden om ongezonde keuzes te maken. Ja, dus de helft is zich daarvan bewust. Wat zegt dat over de andere helft? Dat die zich daar inderdaad wat minder van bewust zijn. Dat is ook een leuk verschil wat we zien tussen de leeftijden. Dus we hebben van 10 tot 17 jaar jongeren ondervraagd. En je ziet dat hoe ouder ze worden, hoe meer inzicht ze hebben eigenlijk in de verschillende technieken die worden ingezet. Maar ook waardoor zij denken dat ze daar minder vatbaar voor zijn, omdat ze de technieken snappen. Maar ja, we weten ook dat iedereen eigenlijk beïnvloed wordt in de keuzes die hij maakt. En dat reclame daar een hele belangrijke factor in is. De missionaire staatssecretaris Van Ooyen die is bezig met wetgeving over kindermarketing. Hoe kijken zij daarnaar? Vinden ze dat er eigenlijk regels zouden moeten zijn? De kinderen en jongeren zelf, bedoel je? Ja. Ja, we hebben ook gevraagd inderdaad voor oplossingen. Van hoe zouden zij nou gezondere keuzes kunnen maken? En we hebben via de vragenlijst ook gevraagd of ze daadwerkelijk voor een verbod op ongezonde kindermarketing zijn. 4 op de 10 jongeren geeft aan dat ze dat verbod graag zouden willen. Daarnaast zien zij ook heel veel andere oplossingen. Bijvoorbeeld ook het meer promoten van gezond. Ze vinden het eigenlijk gek dat er heel weinig reclame gemaakt wordt voor gezonde producten. Er zouden prijsmaatregelen ingesteld kunnen worden. Ze noemen zelf ook bijvoorbeeld een suikertax. De omgeving van school is een hele belangrijke, waarin ze vaak de ongezonde keuzes maken. Dus ook in en rondom school zouden ze een veel groter aanbod van gezond willen. En ook veel meer lessen eigenlijk over wat gezond en ongezond is. Ja, nee, dat geven ze dus aan. Tegelijkertijd, ja, ik ken tieners een beetje. Ik ben er zelf heen geweest, ik heb ze in huis gehad. Ja, die grijpen natuurlijk heel graag naar die zak chips. Ja, dat klopt. En dat doen we allemaal natuurlijk graag. Het zijn ook lekkere producten. Maar zij geven zelf aan dat ze eigenlijk alleen maar reclame zien voor ongezonde producten. En ja, als je dat continu om je heen ziet, is het natuurlijk heel moeilijk om gezondere keuzes te maken. En wij maken ons al heel lang hard om ervoor te zorgen dat er een gezonde voedselomgeving voor kinderen en jongeren is. Dat we weten dat ze inderdaad ook regelmatig ongezonde keuzes maken. Dat er ook kinderen in Nederland zijn met overgewicht, 1 op de 8 kinderen. En in sommige wijken is dat zelfs nog hoger. Mm-hmm. En uiteindelijk willen we graag dat ze gezonde keuzes kunnen maken en gezond kunnen opgroeien. Wat gebeurt er nu met het rapport? Vanmiddag overhandigen we dat aan demissionair staatssecretaris Van Ooyen aan. Samen met een aantal jongeren gaan we bij hem op bezoek en in gesprek over de uitkomsten. Dus we hopen dat hij ermee aan de slag gaat, nog aan de slag kan gaan. En zo niet dat het ook in een nieuw kabinet hoog op de agenda blijft staan. Dank u wel, Leonie Barelts, voedingsdeskundige bij UNICEF. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Het radioprogramma 5 Dagen staat de hele week stil bij de ouderenzorg. Die moet helemaal anders worden ingericht, vindt de 24-jarige Teun Toebes. Hij woont al jaren samen met dementerende mensen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Ik wil in het verpleeghuis wonen omdat ik me ernstig zorgen maak over de manier waarop we in Nederland met mensen met dementie omgaan. En door er zelf te wonen en dus nu ook al ruim 3 jaar te ervaren wat het instituut verpleeghuis met je doet, hoop ik dat we vanuit het systeem kunnen veranderen. Zodat we uiteindelijk de levenskwaliteit van mensen die we nu vaak vergeten, mensen met dementie, kunnen verbeteren. De bewoners, of zoals Teun ze noemt, zijn huisgenoten, genieten van zijn aanwezigheid, vertelden Wil en Jopie. Wat voor jongen is Teun? Hm? Wat voor jongen is Teun? Wat doe ik? Wat is Teun voor een jongen? Voor een jongen? Een schatje. Ja. Hij leeft met iedereen mee. Ja hoor. Dat is heel belangrijk. Ja, het spreken met die mensen. Het zo vastpakken. Hij maakt contact. Ja, dat is heel belangrijk als je dat wel doet en niet doet. Wil en Jopie over Teun. Blauwalg is terug in tal van waterplassen. Het is elke zomer wel raak, maar wat veroorzaakt die toename eigenlijk? Dat werd in Langs de Lijn en Omstreken gevraagd aan Miguel Leurling, universitair hoofddocent ecologie en waterkwaliteitsbeheer in Wageningen. Ze horen van natuur in het water thuis. Alleen de hoeveelheid waarin ze kunnen voorkomen, dat is echt wel een indicator voor een behoorlijk voedselrijk water. Dus en vaak is dat het gevolg van rioollozingen, of in ieder geval afvalwater wat erin komt, of afvoeren vanuit landerijen, aan mest wat in het water is gekomen. Kan ook te maken hebben met vogelpoepen, als er heel veel vogels ergens zitten. Dus al met al is het een indicator van een voedselrijk water. Oppassen dus, maar volgens Leurling is het niet een en al narigheid. Blauwalg kan ook op een positieve manier worden ingezet. De gifstoffen die ze maken, die zijn niet goed voor ons. Nu kunnen blauwalgen alle andere stofjes maken. Daar wordt er onderzoek naar gedaan. Om te kijken of dat die wel nuttig zullen zijn. We weten dat we bioplastics eruit kunnen halen. Maar misschien ook stoffen die in de farmaceutische industrie welkom zijn. Dus daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Met het oog op morgen sprak met Tom Schellekens. Door vijfde te worden op het WK mountainbiken sleepte hij een ticket binnen voor de Olympische Spelen. Maar niet voor zichzelf. Mathieu van der Poel zal Nederland vertegenwoordigen volgend jaar. Nee, hij heeft me wel bedankt, toch? We zaten natuurlijk in hetzelfde hotel en hij heeft zeker mij wel bedankt. Ja, we zaten gewoon aan tafel te eten en toen kwam hij daar aanlopen. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Daar kijk je toch altijd wel tegenop, tegen zo iemand. Natuurlijk wel een groot voorbeeld als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft. Ja, dat is wel iets wat elke fietser denk ik wel zou willen bereiken. De 20-jarige Schellekens had zelf ook wel naar Parijs gewild. Tegelijkertijd is het nog te vroeg daarvoor, zegt hij. Ja, het zou wel mooi zijn natuurlijk om zelf te gaan. Alleen ja, het is natuurlijk heel onrealistisch om dat ik daarheen zou gaan. Want Mathieu is op het moment natuurlijk een heel stuk beter dan als ik ben. En de kwalificatie-eis voor Nederland is ook, dan moet ik volgend jaar al bij de elite gaan rijden. Ja, ik ben nu pas tweedejaars belofte, dus dat is nog niet voor nou, zeg maar. En dat was gisteravond op de radio. Spencer Davis Group met Keep on Running. De statiegeldwet rammelt en is niet te handhaven. Dat kopt het AD op de voorpagina. De wet die ervoor moet zorgen dat er genoeg statiegeldflesjes en blikjes worden ingezameld, deugt niet. Volgens het AD vraagt de Milieuinspectie zich openlijk af of de wet te handhaven is. Vorige week bleek al dat 58% van de kleine statiegeldflesjes werd ingezameld in 2022, terwijl de norm 90% is. Er ontbreken inzamelautomaten op plekken waar vaak meeneemdrankjes worden gekocht. Zo staat er maar op 5 treinstations in Nederland zo'n automaat. De Milieuinspectie kondigde maatregelen als dwangsommen aan, maar de juridische basis daarvoor zou dus wankelen, meldt het AD. De Hartstichting, KWF en het Longfonds stappen naar de reclamecodecommissie vanwege een Formule 1-reclame voor snus, dat meldt de Telegraaf. Een bedrijf dat snus produceert, dat is trouwens een soort nicotinezakje van gestoomd tabak, snus, staat pontificaal op de wagens van het team van McLaren, die bij de race in Zandvoort volgende week ook in beeld komen. En dat vinden de bezwaarmakers niet kunnen. Het toont aan hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te maken, zegt KWF Kankerbestrijding in de Telegraaf. En de krant wijst erop dat snus verkopen weliswaar verboden is in Nederland, maar de nicotinezakjes aanprijzen, dat mag wel. Het oordeel van de Raad van State dat CO2 opslaan onder de Noordzee door mag gaan, vinden we ook op veel voorpagina's terug vanmorgen. Het Parool heeft groot 9% op de voorpagina staan. Dat is het percentage van het totaal aantal broeikasgassen in Amsterdam dat afvalverbrander AEB hoopt te voorkomen door gassen in de grond op te slaan. En de Volkskrant heeft wel een opmerkelijke foto bij dit onderwerp. Twee dagjes mensen die op een campingstoel op de Maasvlakte met een verrekijker naar de plek kijken waar de pijpleiding in de Noordzee moet verdwijnen. Het is maar waar je een dagje uit naartoe wil. Hè? De Maasvlakte, ja, wel hele mooie weidse uitzichten, maar vooral ook wel een beetje industrieel. Je moet ervan houden. Ja, nogal. En over dagjes uitgesproken, de terrassen zitten vol. En wie bij een sterrenrestaurant op zaterdag wil eten, die moet nog altijd maanden wachten tot er een tafel vrijkomt. Toch zijn er nog altijd veel meldingen van horeca dat ze op omvallen staan, zeggen kenners. En het AD vraagt zich af hoe dat toch kan. Belastingschuld uit coronatijd, stijgende inkoopprijzen, weinig personeel en daardoor hogere salarissen. Het zijn een paar van de boosdoeners die we ook in andere sectoren natuurlijk wel voorbij hebben zien komen de afgelopen maanden. Eigenlijk zou een biefstuk €32,50 moeten kosten, zegt adviseur Wouter Verkerk van horecabedrijven in de krant. En dan moet er ook nog een frietje bij van €4,50 en een salade. Maar dat gaat op dit moment nooit lukken, zegt de adviseur, want dat vinden mensen veel te duur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Nog een paar dagen en dan begint het EK hockey in Mönchengladbach in Duitsland. In de selectie ontbreken mannen als Sevi van As en Teun Beins. Duco Telgenkamp maakt juist zijn debuut. Verslaggever Jan-Kees van der Kun ging even bij hem kijken. Als je Duco Telgenkamp volgt tijdens een oefening afronden, valt één ding op. Goed, Duc. Alle ballen gaan op doel. Goed zo. Prima, Duc. Nog maar een jaar geleden had hij nog geen wedstrijd gespeeld in de hoofdklasse. En nu gaat hij met Oranje naar het EK. Duco Telgenkamp, het gaat ontzettend hard met hem. Maar wie is dat eigenlijk? Telgenkamp is een nieuwe spits die zijn kans heeft gepakt en nu tussen de grote jongens mag staan. En ik ben heel trots dat ik nu op dit podium mijn kunstje mag laten zien. En dat kunstje, dat is doelpunten maken en niets anders. Maar laat dat nou net wel datgene zijn wat de bondscoach Jeroen Delmee ontzettend goed kon gebruiken. We hebben veel jongens, toch een beetje Nederlandse stijl, die goed zijn in de combinatie. Soms moet je niet door willen combineren tot op de doellijn, maar moet gewoon het hout eronder, zeg ik dan. En zo'n soort spits is het, die is bezig met doelpunten maken. En dat vind ik dan wel weer grappig. Die heeft iets anders en dat vind ik mooi. En ik denk dat hij ook daarin de groep completeert. Ik wil gewoon gevaarlijk zijn, dat is gewoon mijn insteek in de wedstrijd. Ik wil gevaarlijk zijn, ik wil verdediging moeilijk maken, keeper moeilijk maken. En ze moeten het gewoon, ze moeten bang worden van me. En moeten denken van, oké, als hij een schotkans krijgt, dan allemaal wegduiken. Ik wil zo'n gevoel, wil ik afgeven. Telgenkamp van Wagenberg houdt keurig 5 meter afstand en die zit er lekker in, hoor. Fantastische spits is dat dit seizoen. Duco Telgenkamp, maker van zoveel veldgoals. Het zijn niet alleen de doelpunten waarmee Telgenkamp indruk maakt. Ook zijn teksten zijn raak. 21 jaar is hij en hij kon pas net kijken bij Oranje. Maar hij is echt niet van plan om als een timide debutant naar het EK te gaan. Ik wil me niet gaan verstoppen voor het podium. Ik ben er klaar voor. Het is ook mijn tijd. En ik ben gewoon ready om mijn kansen te gaan pakken. En dat spreek ik ook uit. En ik ben daar niet bang voor. Ik ben niet bang voor het moment. Ik heb er al sinds dat ik heel klein ben van gedroomd. Het is gewoon nu in vervulling aan het komen. Debuteren met flair en meteen de spotlights pakken. Het doet wel wat denken aan hoe Jorrit Kroon in 2016 als een raket zijn entree maakte in Oranje. Nou, Kroon is inmiddels zo'n 120 interlands verder, maar herkent in Telgenkamp toch echt wel de jonge hond die hij zelf 7 jaar geleden nog was. Ja, hij is zo gretig, vol met energie. Hij vindt alles mooi. Zet overal bewijzen van een stap te veel uit pure enthousiasme. en wil overal bij zijn. Ja, dat herken ik enorm. En laat je dat dan gebeuren of probeer je hem af te remmen? Nee, ik laat hem lekker zijn ding doen. Toevallig, kijk, we hadden het in Barcelona een paar weken terug over. Toen zaten we even met z'n tweeën te praten en hij vroeg van hoe is dat nou? En het is toch wel, toen jij 18 was, ik zit er nu bij. Toen kwam hij op een hele rustige manier. Dat was wel mooi om te zien. Kwam hij vragen van hoe heb jij dat toen beleefd en aangepakt? En toen hebben we er rustig over gepraat. Dus het is een hele stoere jongen. Het is een grote gast. Maar vooral zijn leergierigheid, zijn enthousiasme, energiek en sterk. Ja, dat tekent hem wel. En hij blaakt van het zelfvertrouwen en terecht, want het is een goede speler. En het is ook wel een mannetje, hè? Ja, maar het is wel een goed mannetje. Dus hij heeft een beetje zijn streken. Maar ik heb liever dat we jongens hebben die af en toe streken hebben dan dat ze allemaal in het gereel lopen. Wat voor streken zijn dat? Ja, hij heeft zijn manier van juichen, hij heeft zijn celebrations. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, heb je celebrations al een beetje geoefend voor komende week? Dat is gewoon natuurlijk, dat komt er allemaal uit. Het geeft een soort gevoel weer. En het is niet dat ik erop oefen of zo, ook al lijkt het zo. Alleen, het komt eruit hoe ik me voel. Ja, dus je weet niet nu al wat er gaat gebeuren als jij je eerste doelpunt maakt in Mönchengladbach. Ligt er ook me voel op dat moment. Ik denk wel lekker. Ja, ik denk het ook. Het kan wel eens heel gek zijn komen. Ja, oh, nou, dan gaan we daarvoor zitten. Ja, ik ben er zelf ook een beetje bang voor. Zei Duco Telgenkamp. Zaterdag, dan spelen de Nederlandse hockeymannen hun eerste wedstrijd op dat EK om 16:30 tegen Frankrijk. En de vrouwen, die spelen iets daarvoor 13:15 tegen Spanje. Op Curaçao is vandaag de Tula-herdenking. In plaats van op 1 juli tijdens Kitty Kotti staat het eiland op 17 augustus stil bij het slavernijverleden. Correspondent Dick Draaier, waarom doen ze dat op Curaçao op 17 augustus? Ja, dat heeft alles te maken met de grootste slavenopstand in het Koninkrijk in 1795 onder leiding van Tula. Dat was op 17 augustus, dus 1795, nu 228 jaar geleden. En in de jaren rondom 1795 vond aan jullie kant van de oceaan de Franse revolutie plaats. En Tula die was via Haiti geraakt door de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap die voortkwamen uit de Franse revolutie. En samen met zijn medestrijders eiste hij die vrijheid op om op die manier ook de slavernij af te schaffen. En uiteindelijk werd Tula dan opgepakt een maandje later op 18 september... en op 3 oktober uiteindelijk is hij als misdadiger door de Nederlandse autoriteiten vreselijk ter dood gebracht. En dat is dan de geschiedenis van Tula die we hier op 17 augustus herdenken. En welke betekenis heeft hij daarmee nu nog steeds voor die Caribische samenleving? Nou ja, voor Curaçao is Tula een held die het op durfde te nemen tegen het gezag. En dat is in de context van de slavernij. Ja, daar is enorm veel moed voor nodig. Voor veel mensen op Curaçao is Tula daarom een rolmodel. Er worden hier zelfs t-shirts verkocht met de tekst Tula taught me. Tula heeft mij onderwezen of Tula heeft mij het licht laten zien. En ja, vergeet niet dat lange tijd, en nu soms nog wel, mensen zich schamen voor de periode van de slavernij. Iemand van hier zei mij eens een keer dat ze in Nederland op school had gezeten en in de geschiedenisles zich doodschaamde voor haar voorouders die zich maar tot slaaf hadden laten maken. Terwijl haar witte klasgenootjes trots waren op hun gouden eeuw. Nou ja, hoe dan ook, Tula heeft de mensen hier laten zien dat de voorouders ook waardig gevochten hebben voor hun vrijheid. En hij is dus een echte held. Dat slavernijverleden, dat speelt dus nog steeds ook een grote rol. Ja, ik zou zeggen, Astrid, alles. Het fundament van de Caribische samenleving, en ik beperk me dan nu maar even tot de Nederlandse eilanden, dat is gebouwd op het idee dat je een bovenlaag hebt die de macht bezit, een tussenlaag die de macht uitvoert, en de massa die daar eigenlijk niets over te vertellen heeft, net als tijdens de slavernij. Dat noemen we toen de Sjong, hè, de witte baas, de bomba, de tussenlaag en de slaaf. En ik zie dat concept hier vooral in de samenleving, bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. De enorme angstcultuur die dat veroorzaakt en die er heerst om gesanctioneerd te worden als je niet aan de touwtjes trekt. Angst voor de baas, angst om je uit te spreken, om het op te nemen voor een ander. En de Nederlanders wordt geleerd in de samenleving dat die maakbaar is en dat je zelf regisseur van die samenleving bent. Op Curaçao is daar echt heel weinig van te bespeuren, van die maakbaarheid. Hier wordt je geleerd om je hoofd onder het maaiveld te houden. Anders loopt het slecht met je af. En ja, uiteraard generaliseer ik nu een beetje, maar dat is wel grosso modo wat je voelt in de samenleving. En in deze context is de bewondering voor mensen zoals Tula, die dat gedrag juist niet vertonen, ja, eerder het tegendeel, enorm groot is. Ja, want Tula is dus eigenlijk een held, zo kun je hem rustig noemen. Dus er zou 50 jaar geleden ook al een standbeeld komen. Toen kwam er een hele discussie over. Die discussie die is inmiddels weer opgeleid. Hoe komt dat? Nou ja, een officieel standbeeld is er wel gekomen. Maar het beeld waar jij nu naar refereert, dat is de zogenaamde naakte Tula. Gemaakt door een witte Nederlandse kunstenares, Toos Hagenaars, die op Curaçao woonde. En die maakte ze in 1973. En de discussie heeft eigenlijk nu verschillende dimensies. Die te maken hebben met culturele gevoeligheden en de relatie tussen witte Nederlanders en zwarte Curaçaoers. En ja, naaktheid, een van de facetten die dat beeld met zich meedraagt, dat kan op velelei manieren worden uitgelegd. Maar hier op Curaçao wordt dat, zeker bij de huidige generatie en bij de held Tula, als beledigend ervaren. Nog los van de kleur van de kunstenares, want ja, kleur speelt op Curaçao altijd een rol. Het beeld zou uiteindelijk na 50 jaar en na de excuses van Rutte een plek gaan krijgen op Curaçao. Maar dat gaat er voorlopig echt niet komen. En ik denk zelfs dat ik het ook niet meer mee ga maken. Tula is op Curaçao een held. Hoe wordt er vanuit Nederland inmiddels naar gekeken? Nou ja, Rutte betrok Tula nadrukkelijk in de formele excuses, hè, die hij eind vorig jaar aanbood over het Nederlands aandeel in de slavenhandel en in de slavernij. Maar in Nederland staat hij dus officieel nog te boek als een misdadiger. En ja, daar wil Nederland nu ook een einde aan maken. En daarom heeft Rutte eerherstel aangekondigd. En dat wordt voor Curaçao een grote dag. Gaat op 3 oktober aanstaande gebeuren. Dankjewel, Dick Draaier. Australië ligt uit het WK-toernooi. Engeland gaat naar de finale. Maar wat zijn de Australiërs trots op hun Matilda's? Daarover hadden we het gisteren in de uitzending ook al. Maar we kregen daarna te horen dat niet iedereen die term Matilda's begreep. Nou, dat komt van Waltzing Matilda, het onofficiële volkslied van Australië. Dat is door heel veel artiesten gecoverd, van Harry Belafonte en de Dubliners tot André Rieu. Een van de mooiste versies wat mij betreft is van Tom Waits. In het nummer Tom Trobert's Blues is Waltzing Matilda verwerkt. Wasted and wounded, it ain't what the moon did. God would I paid for now. See you tomorrow, if Frank can a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded owl. I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken. And my stasis are soaking wet. I do go waltzing Matilda, waltzing. The dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open and I'm down on my knees tonight. A battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Canadese provinciehoofdstad Yellowknife wordt geëvacueerd vanwege grote natuurbranden. Die bewegen zich steeds verder in de richting van de stad, waar zo'n 20.000 mensen wonen. Uit voorzorg moet iedereen Yellowknife verlaten. De Italiaanse politie is op zoek naar een Nederlander van 21... die zijn vader en een familievriend zou hebben doodgestoken bij een ruzie in een vakantiehuis. De politie zoekt met tientallen agenten naar de man die psychische problemen zou hebben. De Italiaanse politie beschouwt de Nederlander als zeer gevaarlijk. 5 vermiste Mexicaanse jongeren zijn mogelijk opgedoken in een video van een moordpartij. De 5 waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. Op de beelden is te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt, zeer waarschijnlijk onder dwang. De gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels in Mexico achter deze video zitten. En modeketen H&M gaat onderzoek doen naar misstanden in kledingfabrieken in Myanmar. Het gaat onder meer om uitbuiting en geweld tegen werknemers. H&M blijft de kleding vooralsnog wel produceren in het land en zegt met een Europese samenwerking de situatie in Myanmar te willen verbeteren. Het weer. De dag begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe. In het oosten en zuidoosten kan ook wat regen vallen. En het is vandaag 20 tot 23 graden. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Keukenkopers, opgelet. Onze zomercruise staat voor je klaar. Want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen. Want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Klimaatorganisatie Fossielvrij NL zit vandaag aan tafel met de demissionaire bewindslieden Rob Jette en Marnix van Rij. Een paar maanden geleden stuurde de organisatie een brandbrief naar het kabinet om te stoppen met fossiele subsidies. Hiske Arts van Fossielvrij NL, goedemorgen. Goedemorgen. Wat noemen jullie fossiele subsidies? Ja, fossiele subsidies zijn eigenlijk alle belastingvoordelen die er zijn die het fossiel verbruik bevorderen. Dus die ervoor zorgen dat we nog steeds eigenlijk te veel kolen, olie en gas blijven gebruiken. En het zijn veelal belastingvoordelen die er zijn voor de juiste grote vervuilende bedrijven. En wat hebben jullie daarop tegen? Nou, wat we nu natuurlijk nodig hebben, gewoon omdat we zo ontzettend snel van het fossiele verbruik af moeten, moeten we natuurlijk zorgen dat er een eerlijke prijs komt op het fossiele verbruik. En wat je nu ziet, is dat juist de grootste vervuilende bedrijven bevorderd worden om dat te blijven gebruiken. Terwijl we nu juist die middelen, al dat geld wat er binnen kan komen, als die bedrijven gewoon wel het volle pond zouden betalen voor het gas en de elektriciteit dat ze gebruiken, dat geld zouden we kunnen inzetten in die transitie. In het verduurzamen, in het verzwaren van het net, in het isoleren van woningen, in een rechtvaardige samenleving, in zorgen dat iedereen mee kan gaan. En dat gebeurt niet door die fossiele prikkels. Nee, precies. Dus jullie noemen het fossiele subsidies, maar het zijn de belastingvoordelen die er vanaf moeten wat jullie betreft. Precies. En die term fossiele subsidies die wordt eigenlijk gewoon internationaal wereldwijd gebruikt. Ja. En daar sluiten wij bij aan. Dus er zijn wel plannen om klimaatneutraal te worden. Dat vindt u niet genoeg? Nou, het gaat natuurlijk allemaal niet snel genoeg. Dat kunnen we allemaal zien als we naar buiten kijken. En we zien alle weer extremen om ons heen gebeuren. We weten ook dat die uitstoot als een razende naar beneden moet. En dat gebeurt niet genoeg. De plannen van het kabinet zijn nog niet genoeg. En op dit moment zijn we eigenlijk met die fossiele subsidies het probleem erger aan het maken. Terwijl je natuurlijk juist nu moet zorgen dat het verbruik van fossiel juist goed beprijsd wordt. Ja, wat als argument wordt gebruikt om het niet of nog niet te doen, is de angst voor economische schade. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, de belofte om het af te schaffen is er al tientallen jaren vanuit het kabinet. En steeds gebeurt het niet en komen er geen concrete plannen voor. En dat wordt inderdaad vaak gedaan vanwege economische, of wordt gezegd dat het is vanwege economische redenen. Maar eerder onderzoek van het Centraal Planbureau van dit jaar laat zien dat er nauwelijks beleid is. Dat klimaatbeleid dat gevoerd wordt door landen leidt tot dit weglekeffect. Leidt tot bedrijven die weggaan. En stel nou voor dat er wel een aantal bedrijven minder gaan. Kijk, Nederland is ooit gebouwd op goedkoop gas. Toen wij zoveel goedkoop gas hadden, zijn heel veel bedrijven hier gekomen. Veel meer eigenlijk dan ons land aan kan. Dus op het moment dat er een aantal industrieën hier niet kunnen blijven, ja, dan komt dat ook wel overeen met wat voor land we zijn. Jullie gaan op tafel met twee bewindslieden, maar ja, die zijn wel inmiddels demissionair. Heeft het dan nog wel zin? Ja, kijk, we gaan om tafel met gewoon wij zijn met 260 organisaties die deze brandbrief hebben getekend. En die komen uit alle hoeken van de samenleving. Dat zijn echt banken, energieleveranciers, energiecoöperaties. Het zijn duurzame bedrijven. Dat komt uit de zorg, uit de culturele sector. Het is een heel breed spectrum. En wat heel belangrijk is, is dat wij heel duidelijk laten zien vanuit al die hoeken waarom die fossiele subsidies zo in de weg staan. En hoe die juist het fossiele verbruik bevorderen. Dat willen we laten zien aan de minister Jette en staatssecretaris Van Rij, die inmiddels helaas demissionair zijn natuurlijk. Maar tegelijkertijd, die stilte, die politieke stilte, die is er al zo lang op dit thema. En Jette heeft al aangekondigd dat er in het voorjaar al een plan zou liggen, of hij in kaart zou brengen welke fossiele subsidies er precies zijn. Dat is er allemaal nog steeds niet. Dus ook al is het kabinet demissionair, die politieke stilte op dit thema moet echt doorbroken worden. Ja, het moet sowieso op de agenda komen en blijven. Ja, zeker. Dank u wel. Hiske Arts van Fossielvrij NL. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Alarmeerde berichten uit de Amerikaanse gezondheidszorg. Het aantal vrouwen dat rond de bevalling overlijdt is daar meer dan verdubbeld. Vooral zwarte vrouwen in armere zuidelijke staten hebben het zwaar te verduren, doordat hun klachten vaak niet serieus worden genomen. En er in die gebieden ook een groot gebrek is aan verloskundige praktijken. Correspondent Marieke de Vries ging naar Arkansas. Serena Williams isn't holding back about her complicated road to motherhood. De bekendste moeder die openlijk vertelde over haar traumatische ziekenhuiservaring na de geboorte van haar dochter is toch wel tennisster Serena Williams. Listen, I need you to run a CAT scan with dye. Na haar bevalling geloofde het verplegend personeel haar niet toen ze zei dat ze bloedproppen had. It was just really hard. En Williams kan zich nog goede zorg veroorloven. Veel vrouwen uit armere staten als Arkansas niet. Okay, so you're 37 weeks and 4 days. Man, how are you feeling? Tot voor kort was daar maar één geboortecoach die zich richtte op de problemen van zwarte vrouwen. Nicole Fletcher heeft het over een moedersterftecrisis. In Arkansas, black mothers are 4 times more likely than white women to die from childbirth-related complications or even in the 12 months postpartum after delivery. Zwarte vrouwen sterven 4 keer vaker dan witte vrouwen aan complicaties rond de bevalling. En de oorzaken zijn complex. Gosh, the answer to that is multilayered. So one, I would say it's a system that has racism that's biased. Volgens Fletcher zijn het symptomen van institutioneel racisme, dat zwarte vrouwen niet geloofd worden. Dat ze een andere pijngrens zouden hebben dan witte vrouwen. Dat leren artsen zelfs tijdens hun studie. And it's taught in the medical community that this is normal. Like that black mothers don't feel pain the same way. Vrouwen zijn bang geworden om zwanger te raken of om naar een specialist te gaan, zegt Fletcher. En bovendien zijn er in Arkansas vrijwel geen verloskundige praktijken. So here in Arkansas, you know, women are like, am I going to die? Am I going to die when I'm thinking about having a baby? Ja, de 2-jarige Bo weigert de microfoon af te geven aan zijn oudere zus die een liedje wil zingen. Het is een vrolijke bende in de woonkamer van de familie Stewart. Vlak voordat de kinderen naar school gebracht worden. Dat was 2 jaar geleden, vlak na de geboorte van Bo, wel anders. Zijn moeder Noël kreeg ernstige bloedingen, maar in het ziekenhuis werd er heel laks gereageerd. Throughout the whole ordeal, it was a lot of nonchalant. It was just like, oh, okay, oh, you didn't lose much blood. Noël is zelfverpleegster, dus ze wist ongeveer wat er aan de hand moest zijn. Maar ze moet er nu niet meer aan denken hoe anders het had kunnen aflopen. It's scary because I just think about if that would have been any other woman who didn't have the level of knowledge that I possess. Geboortecoach Nicole Fletcher is zichzelf nu aan het omscholen tot verloskundige om met een soort pop-up kliniek door heel Arkansas te kunnen reizen om zwarte vrouwen te helpen. When you fix the problem for black mothers, you fix the problem for every single mother. Ze hoopt dat de staat Arkansas binnenkort ook bijspringt om iedere vrouw een mooie bevalling te gunnen. Een verslag van correspondent Marieke de Vries. Het is 6:55. In Indonesië groeit het aantal gewelddadige berovingen. De daders worden bagels genoemd. Vorige maand schoot een politieagent een van deze bagels dood. Veel politici juichen dat toe. En dat leidt tot zorgen bij mensenrechtenorganisaties. Correspondent Mustafa Maghadi, wie zijn die bagels? Ja, het woord bagel betekent letterlijk rover. Het zijn straatdieven die vooral in de grote steden zoals Jakarta, Medan, Surabaya ziet. En de bagels die rijden vaak in tweetallen op een scooter met machetes, sikkels, soms gewoon grote stenen in de hand. En als ze een slachtoffer zien, dan wachten ze meestal tot ze op een plek zijn waarvan ze weten dat er weinig camera's zijn. En dan vallen ze het slachtoffer zo wreed mogelijk aan, zodat hij zo snel mogelijk overgeeft. En dan met die scooter, nadat ze hem beroofd hebben, kunnen ze dan weer razendsnel ontsnappen. In vaak van die labyrinthische straten die je vaak in de grote steden van Indonesië ziet. En dat gebeurt dus blijkbaar steeds vaker nu. Is dan ook duidelijk hoe vaak? Nou, exacte cijfers zijn heel moeilijk te geven. Dat heeft verschillende redenen. Het belangrijkste is waarschijnlijk wel dat dit soort criminaliteit niet vaak wordt aangegeven bij de politie. Dat is het gevolg van wantrouwen in de politie hier en daar, die nog wel eens met corruptie te maken heeft, maar ook met bureaucratie. Als je iets aangeeft, dan kan het echt ongelooflijk lang duren voordat er eens een keertje onderzoek wordt gedaan of er een oplossing komt. Nou, nu weten we bijvoorbeeld in Medan, stad in Noord-Sumatra, dat er dit jaar 45 bagel-aanvallen zijn geregistreerd. Dat zijn er meer dan normaal gesproken, maar het vermoeden is dat het aantal echt veel hoger ligt. Ja, hoe reageren Indonesiërs daarop? Veel angst, veel woede ook. Vooral vanwege hoe brute aanvallen soms kunnen zijn. Vorige maand, een student van 22 in Medan werd aangevallen en werd op zijn hoofd ingehakt met een machette. En hij overleed later in het ziekenhuis. En de bagels die gingen er vandoor met niks meer dan 70.000 rupia. Dat is €4. Op de socials gaan veel filmpjes van dat soort aanvallen viral. Woedende burgers die reageren eronder dat die bagels doodgeschoten moeten worden of dat ze de doodstraf moeten krijgen. Iets wat niet lang geleden min of meer ook gebeurde bij een andere aanval in Medan. Ja, die was dus een politieman die zo'n bagel doodgeschoten heeft. Ja, hoe is daar dan de reactie op? Nou, heel veel tevredenheid eigenlijk van de bevolking, maar ook politici. Het gebeurde dus in Medan toen de politie achter zo'n aanvaller aanging. En tijdens de arrestatie verzette hij zich en schoot de agent hem dood. En het opvallende is vooral dat een dag ervoor de burgemeester van Medan al zei dat hij er geen enkele moeite mee had als de politie dat soort straatrovers zou doodschieten. Dus er is een beetje een heel naar onderliggend gevoel dat de agenten misschien dat wel gedaan zouden hebben omdat de burgemeester hen toejuichte. En nadat het gebeurde, zei de burgemeester ook dat hij het zeer op prijs stelde dat die man was doodgeschoten, omdat ze dit soort criminaliteit niet waarderen in Medan. Ja, dus politici dit eigenlijk sanctioneren. Maar hoe zit dat wettelijk? Mag de politie dit? Alleen als laatste redmiddel. Als je in levensgevaar bent, dan mag je dus je vuurwapen gebruiken. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de politie, opgejaagd dus door politici en de publieke opinie, ja, nu vaker dodelijk geweld gaan gebruiken. Amnesty International zegt dat dit gevaarlijk dicht in de buurt komt van het Filipijnse drugsbeleid van oud-president Duterte. Die drugsoorlog daar, heel dodelijk. Tienduizenden doden daarbij gevallen. En dat gebeurde buitenrechtelijk, het vermoorden van burgers. En dat werd in de Filipijnen volgens Amnesty vooral gebruikt eigenlijk als een oorlog tegen arme Filipino's. Nou, de angst bestaat hier volgens die mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International dat de houding van Indonesiërs tegen deze straatrovers, ja, ook kan leiden tot zo'n bloedige chaos. Maar hebben zij dan ook een idee over hoe je kunt voorkomen dat de politie zulk vrij spel krijgt? Nou, Amnesty zegt dat je je veel meer moet focussen op de kern van het probleem, de armoede in Indonesië. De lonen zijn hier laag, er is nauwelijks een sociaal vangnet. Veel mensen zijn na COVID werkloos geraakt. En ja, er zou veel betere psychologische zorg moeten komen voor mensen die misschien vanwege mentale problemen ineens dat soort criminaliteit uitvoeren. Maar in Indonesië zijn begin volgend jaar verkiezingen. En je ziet dan veel politici veel populistischer reageren, normaal gesproken. Misschien weet je het nog, eerder dit jaar zou Indonesië het WK voetbal onder de 21 houden. En een presidentskandidaat dacht de conservatieve moslims voor zich te winnen door te roepen dat Israël geweigerd moest worden voor dat toernooi. Nou, het gevolg was, Indonesië verloor de organisatie van het WK. Ik gebruik dat voorbeeld omdat het eigenlijk wil zeggen dat men hier, vooral rondom verkiezingen, uit politiek gewin wel eens vergeet de langere termijn in de gaten te houden. Dus ja, dat is een beetje de angst die heerst hier in ieder geval bij mensenrechtenorganisaties in Indonesië. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. De forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder die moet verhuizen, maar volgens de Volkskrant biedt geen gemeente in de regio een plek. De instelling lijkt de gevolgen te ondervinden van het trauma door de moord op Anne Faber, schrijft de Volkskrant. Die moord werd gepleegd door Michael P., ex-patiënt van deze kliniek. Er zitten in Den Dolder zo'n 70 patiënten met een strafrechtelijke veroordeling op de beveiligde forensische afdeling. En op het terrein wonen ook nog 65 patiënten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Begin 2027 moet de plek in Den Dolder vrij zijn om plaats te maken voor woningen. Ik vertelde er net nog over in het nieuwsoverzicht. De Italiaanse politie die op zoek is naar een Nederlander van 21... die zijn vader en een familievriend zou hebben doodgestoken. En het AD sprak met een tante van de verdachte. We kunnen het nog niet bevatten, zegt ze. Bij het Italiaanse huis van de familievriend zou ruzie zijn uitgebroken, weet de krant. Op een zeker moment zou de man een mes uit de keuken hebben gepakt. Eerst takelde hij zijn vader toe, waarna de vriend tussen beiden sprong. En ook die heeft het niet overleefd. De overleden vader was een huisarts in Harderwijk en de tante zegt in het AD dat ze daar met andere familieleden bij elkaar zijn gekomen. Nederland mag asielzoekers die eerder asiel aanvroegen in Bulgarije terugsturen naar het Oost-Europese land, heeft de Raad van State in hoger beroep geoordeeld in een zaak van twee Syrische asielzoekers. De uitspraak betekent volgens Trouw een succesje voor demissionair staatssecretaris van Asiel Van den Burg. Die wil asielzoekers die eerder in een ander EU-land asiel aanvroegen sneller kunnen uitzetten. De Raad van State erkent dat asielzoekers door Bulgarije worden tegengehouden aan de buitengrenzen van de EU, maar deze teruggestuurde migranten zouden geen reëel risico lopen. En de zomervakantie die begint alweer op zijn einde te lopen, dus vroeg Hart van Nederland zich af of de douane nog bijzondere zaken is tegengekomen van Nederlanders die weer terug naar huis kwamen. Nou zeker dat er nog wel eens wat raars wordt gevonden in de koffers. We hebben de afgelopen tijd bijvoorbeeld een aap in een koffer aangetroffen. Een hele aap die nog onder het bloed zat. Ja, daar zat een verhaal achter dat die aap in het bos geschoten was eigenlijk. En dat hij mee naar Nederland was genomen om hier op te eten met familie. Ja, dat zit dus gewoon in zijn geheel in een koffer. Ja, dat is wel bijzonder hè, wat mensen dan meenemen. Er is één groep reizigers die trouwens extra uit de rij wordt gehaald. Backpackers, want zegt een douanier tegen Hart van Nederland. We zien veel backpackers die kettinkjes meenemen waar een tand van een beschermd dier aan zit. Ja, dat mag natuurlijk ook niet. En er was trouwens ook iemand die laatst paté bij zich had waar zebra in zat. NPO Radio 1. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Van met Some Nights. Het is 7:07. De vraag of de populaire Barbie-film in Libanon in de bioscoop te zien zal zijn, houdt de gemoederen daar erg bezig. Libanon nam nog geen besluit, maar de film is deze dagen wel het belangrijkste onderwerp in de politiek. Veel landen in het Midden-Oosten worstelen met die film vanwege vermeende afwijkende normen en waarden. Barbie is in Kuwait niet te zien, maar in Saudi-Arabië bijvoorbeeld juist weer wel. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore in Beirut, in Libanon dus. Daisy, wat is er volgens de tegenstanders mis met die Barbie-film? Ja, nou, hier de minister van Cultuur in Libanon heeft gezegd dat Barbie homoseksualiteit promoot en niet geschikt is voor de Libanese samenleving. Want Barbie zou familiewaarden schaden en moet dus niet in de bioscoop komen. Maar deze minister is gelieerd aan de extremistische Hezbollah-partij. En die hebben duidelijk niet zoveel gemeen met de ideeën van Barbie. Maar dus ook in andere landen, zoals Kuwait, je zei het al, kan je Barbie niet zien. Want daar zeggen de autoriteiten dat de thema's ethisch onverantwoord zijn. De film zou onacceptabel gedrag aanmoedigen, we horen uit Kuwait. En in Algerije is hij uit de bioscoop gehaald nadat hij al 3 weken volle zalen trok. Niet goed voor de morele waarde was uiteindelijk de conclusie. Dat Barbie in de film het patriarchale systeem aan haar laars lapt en dat dat misschien ook een problematische boodschap zou kunnen zijn in deze regio, horen we van dat soort ministers niet. Maar dat zal vast ook wel meespelen, Astrid. Ja, die rol van de vrouw die sterker moet worden wat Barbie betreft, daar hebben ze niet zoveel oren naar. Nee, dat is voor, ik denk vooral mannen in deze regio toch ook een element aan de film die mogelijk een beetje problematisch is. Hoe fel is het debat erover? Ja, het gaat er fel aan toe hier in Libanon. Want je ziet echt dat verschillende politici echt lijnrecht tegenover elkaar staan. En Libanon wordt altijd gezien als een van de meest liberale landen van het Midden-Oosten. Dus er is hier op veel vlakken eigenlijk veel meer ruimte dan in andere landen, bijvoorbeeld in de Golfstaten. En ja, er zijn bepaalde Libanese politici die dat heel graag zo willen houden. En anderen die dat dus duidelijk heel anders zien. Dus het debat is veel breder. Vrijheid van meningsuiting. Er zijn publieke discussies, ook op televisie. Hoewel die Hezbollah-minister van cultuur inmiddels niet meer wil reageren. Maar het Barbie-vraagstuk ligt nu bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En we wachten hoe dit verder gaat. Maar het is dus blijkbaar het thema nu. Terwijl ik heb jou de afgelopen jaren over heel veel zaken in Libanon gesproken die me een stuk belangrijker lijken. Of zie ik dat verkeerd? Klopt. En voor veel Libanezen is het dus ook werkelijk onvoorstelbaar dat hun politici op zoveel vlakken altijd niks uitvoeren. En nu allemaal bezig zijn met de Barbie-film. Want we hebben het er al vaker over gehad. De economie is een complete ramp. Er is op veel plekken deze zomer geen elektriciteit. Er is al maanden geen president. Er zijn de afgelopen weken heel serieuze geweldsincidenten geweest. Vorige week nog een grote schietpartij net buiten Beirut vanwege een omgekieperde vrachtwagen die een scherpe bocht maakte en omviel. En die vrachtwagen bleek vol wapens te zitten voor Hezbollah. En in de tussentijd waren de politici hier druk bezig met ruzie over Barbie. Dus daar worden heel veel mensen hier helemaal niet goed van. Nee. Het ligt dus in meer landen in het Midden-Oosten moeilijk. Maar Saoedi-Arabië, toch ook niet echt een heel liberaal land op dit gebied. Daar is het wel in première gaande film. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Nou, in eerste instantie in alle landen in het Midden-Oosten werd de première uitgesteld. Zodat alle censuurcommissies in de verschillende landen zich hierover konden buigen. Maar in Saudi-Arabië, tot ieders verbazing, waren ze er sneller uit dan in andere landen. En trekt Barbie nu al dagen volle zalen. We horen dat in sommige bioscopen er wel 15 voorstellingen per dag zijn. En dat dus in een land waar bioscopen een paar jaar geleden nog verboden waren. Hè? Waar mannen en vrouwen nauwelijks in dezelfde ruimte mochten komen. Dus dat is voor heel veel mensen verrassend. Je ziet op sociale media filmpjes van Saudische meisjes verkleed als Barbie in het roze hoofddoeken. En die allemaal samen als soort feestje naar de film gaan. Ook veel jongens trouwens die gaan en het geweldig vinden. En daarna zouden zeggen dat ze hun moeder mee gaan nemen omdat de boodschap van de film zo interessant is. Dus kan je nagaan. In de Emiraten en Bahrein is de film trouwens ook gewoon te zien in de bioscoop. Dus je ziet echt een verrassende verdeling in deze regio. Dankjewel, correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianenfonds.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. 7 uur.

Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Op weg naar mijn werk? Een barst in mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Het NOS Radio 1-journaal. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je vegetarisch kunt eten als je in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling belandt. Dat moet anders, vindt de Vegetariërsbond. Zo'n 13.000 mensen ondertekenden een petitie voor het recht op vegetarische voeding in de zorg. Floris de Graat, directeur van de Vegetariërsbond, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nu zo lastig dus? Nou ja, blijkbaar wel. We krijgen toch wel klachten van uit onze achterban. En ja, er zijn 1 miljoen vegetariërs in Nederland. Dus het is een beetje gek dat het inderdaad toch vaak misgaat. En welke verhalen hoort u uit uw achterban? Nou, dat varieert van dat er überhaupt niks vegetarisch is... tot ik bestel vegetarisch, maar ik krijg vis. Of het is iedere dag omelet. En dan is het natuurlijk wel wat. Maar ja, zeker als je langer ligt, dan wil je ook een klein beetje variatie natuurlijk. Ja. En in hoeveel van de instellingen heeft u daar een beeld van, gebeurt dit? Nee, we hebben niet precies een beeld van in hoeveel het gebeurt. Maar het is wel iets wat echt bij de achterban leeft. En dat is logisch ook natuurlijk, want je ligt niet voor je plezier ligt je daar. Je bent toch aan de zorg van de zorginstelling overgeleverd. En we vinden het ook een beetje een schril contrast eraan met hoe het in een gevangenis aan toe gaat. Want daar heb je in principe wel recht op je eigen voedingswijze. En wat kregen mensen te horen op het moment dat ze zeiden, maar ik wil gewoon heel graag vegetarisch eten? Nou ja, dan krijg je te horen, dat is er niet. Ja, het eten wat de pot schaft, en op zich is dat natuurlijk een normale opmerking. Maar ja, zeker als je er wat langer ligt, dan ja. En het is natuurlijk ook zo dat gezonde voeding draagt ook bij aan je herstel. Dus we snappen ook niet heel goed waarom het zo is. Maar geven die instellingen dan ook aan waarom het voor hen zo moeilijk is? Nee, maar goed, dat hoef je natuurlijk in principe ook van het bedienend personeel niet... of bedienend, het verzorgend personeel, hoef je dat natuurlijk ook niet te verwachten dat die precies weten hoe dat... Nee, maar is het moeilijker voor zo'n ziekenhuis of een zorginstelling? Nee. Zeker als je voldoende kennis hebt van hoe je goede vegetarische maaltijden klaarmaakt. En zo erg moeilijk is het niet. Dan is dat in principe niet moeilijker. En het is ook zo dat heel veel instellingen het ook zelf niet meer in de eigen keuken koken natuurlijk. Hè, maar dat weer bij grotere leveranciers bestellen. Ja, en dat zijn zulke grote bedrijven die kunnen dat in principe makkelijk implementeren. Ja, het gaat op plaatsen ook goed. Bijvoorbeeld zeker, in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Onze verslaggever Miral de Bruyne die was daar. Want daar kunnen patiënten standaard kiezen voor een vegetarische maaltijd. De keuken loop ik in met Carla Rijtsma. De kok die kijkt wat staat er op het lijstje, wat wil deze patiënt eten. Dat wordt gemaakt en wordt per patiënt individueel naar de kamer gebracht. Ja, en dan wordt het dus ook echt uitgeserveerd. Er ligt een placemat, een bestekje. We zetten niet een plateau wat we op het bord of op de tafeltje smijten. Maar we serveren het echt uit, net als in een restaurant. Wat mij opvalt is dat dus alle componenten los zijn. Hierdoor is het ook makkelijker om een vegetarisch gerecht te maken. Ja, klopt. Ja. We hebben zowel in al onze kaarten hebben een volwaardig vegetarische optie dagelijks. En hebben patiënten die echt in het kennismakingsgesprek met de voedingsassistent aangeven echt alleen maar vegetarisch te eten. We hebben gewoon een volledige vegetarische kaart waar zij dagelijks uit kunnen kiezen. Dat is onze chef. Regenboogwortels, verschillende kleuren. Dan doen we de visschoteltje er bovenop. Dan komt die chef eromheen. Het ziet eruit als een soort ster. Precies. Sausje erbij. Eten doe je ook met je ogen. Heeft u eigenlijk ook het gevoel dat er de afgelopen tijd steeds meer ook vegetarische maaltijden worden gevraagd? Ja, ik zie daar wel een omslag in dat daar meer naar gevraagd wordt. Ja. In de jongere generatie is de vraag groter als nog in de oudere generatie. Die vragen nog meer naar vlees en vis. Maar bij de jongeren zie je al echt de omslag. Hallo. Ik ben Albert van Wijk, een van de twee leden van de Raad van Bestuur. Zeg maar de directeur. Voor mij op tafel leggen we eventjes de menukaart neer. We hebben 2 soorten menukaarten. Eentje voor mensen die alles eten eigenlijk. En eentje voor de vegetarische patiënten. Het is niet zo wat de pot schaft. Dus iedere dag heeft men door allerlei mengvormen wel iets van 40, 50 mogelijkheden van combinaties. Dit is de vega- en viskaart. Vandaag... huisgemaakte milde soja, curry, schotel en witte rijst. Ja, onder andere. Onder andere, want ook, je kan ook kiezen tussen... Een gebraden groenteburger met jus. En ook nog Provençaalse wijze van aardappelgoedje. En natuurlijk hebben we niet alles, maar wel veel. Het klinkt allemaal heel mooi, maar het eerste waar ik dan aan denk is het prijskaartje. Dat lijkt me best wel prijzig. Nou, in het begin zeker. Want je moet een goede keuken hebben. Je moet ook personeel hebben wat het uit kan leggen aan de patiënt. Want je hebt iedere dag het gesprek met de patiënt. Wat wilt u vandaag, meneer, mevrouw? Tegelijkertijd, als alles ingeregeld is, is het niet veel duurder. Omdat we hebben niet allerlei supplementen meer nodig. En allerlei andere medicinale middelen. Want vers eten, afgewogen eten, is een goede vervanger van al die bijzondere chemische troep. En wat zou u andere ziekenhuizen dan aanraden als zij nou ook hetzelfde willen met deze luxe menukaarten en vegetarische opties? Ik denk dat we een gouden greep gedaan hebben in het verleden door de samenwerking te zoeken met mensen die er ook echt verstand van hebben. En maak gebruik van je netwerk en elkaars kennis, zodat die patiënt in per saldo er beter van wordt en niet alleen jij. Hallo, daar zijn we met het eten. Gaat u lekker aan tafel zitten? Ja, sta gedekt. Ja, dan ga ik het daar klaarzetten voor u. Is het een restaurant zo? Zeker weten. Het eten is hier voortreffelijk. Nou, eet smakelijk. Ja, dank u wel. Zo gaat het dus aan toe. In het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Floris de Graat van de Vegetariërs Bond. Wordt u gelukkig van als u dit zo hoort? Ja, dat klinkt als een hele goede aanpak inderdaad. Daar word ik wel blij van, zeker. Ja. En u wilt dus dat het in alle ziekenhuizen en in alle zorginstellingen verplicht wordt nu? Ja, natuurlijk altijd binnen de mogelijkheden van de instelling zelf. Maar dat het in ieder geval dat die inspanningsverplichting er bestaat. En het is ook niet zo gek wat de directeur van het ziekenhuis zelf ook zegt. Het bespoedigt ook het herstel. Dus het is ook eigenlijk gewoon een maatregel waar iedereen blijer en beter van wordt. Ja, want veel mensen die ziek zijn, die eten vaak ook minder. Is het eigenlijk nog wel een uitdaging om met zo'n vegetarische maaltijd te zorgen voor voldoende voedingsstoffen? Oftewel moet je wel echt stand van zaken hebben? Nou, we hoorden in de rapportage al dat er met een diëtist gesproken wordt. Dat komt best heel persoonlijk. En heeft natuurlijk heel erg te maken met waarom iemand in het ziekenhuis ligt. Dus je moet het wel uitkiezen. Maar hoe je die maaltijd dan precies maakt. Maar nogmaals, hij kan inderdaad ook echt wel bijdragen aan het herstel. U komt met een petitie dus. Wat verwacht u dat u daarmee kunt bereiken? Wat we verwachten dat we kunnen bereiken is dat, wat we hopen dat we bereiken is dat de staatssecretaris daar een voortouw in wil nemen en daar met de sector over wil praten. Omdat als je we nu vragen, dan wijst iedereen naar elkaar en daar kom je op die manier natuurlijk niet uit. En ondanks dat de staatssecretaris nu demissionair is, verwacht u dat hij er wel mee aan de slag kan? Ik denk niet dat het een heel controversieel onderwerp is. Dus ik neem aan dat hij tijd en mogelijkheden heeft om het inderdaad op te pakken. Dank u wel. Floris de Graat, directeur van de Vegetariërsbond. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur stond stil bij Afghanistan. Toen de Taliban 2 jaar geleden in Afghanistan de macht overnamen, beloofde het kabinet iedere Afghaan die voor Nederland werkte in veiligheid te brengen. Advocaat Paul Stieger staat een groep bewakers bij, want het is 2 jaar later. En ze zitten nog steeds in Afghanistan, met gevaar voor hun leven. Zij hebben een verzoek ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en sommigen ook bij het ministerie van Defensie. Of zij geëvacueerd kunnen worden, want zij lopen grote risico's. Dat blijkt ook uit de feiten, de informatie die naar ons toe komt, dat deze groep, speciaal de bewakers en hun gezinsleden natuurlijk, grote risico's lopen. De Taliban is daar actief naar op zoek. En voor zover wij nu weten zijn er van die groep van bewakers, ook al 15 bewakers, omgebracht door de Taliban. En Stieger is het ook niet eens met het argument dat we niet iedereen naar Nederland kunnen halen. Het is niet iedereen, hè. Inderdaad is het zo dat elke Afghaan het bijzonder moeilijk heeft onder de Taliban. Met name vrouwen, meisjes. Er is ook een grote hongersnood. Dus voor iedereen in Afghanistan is het leven bijzonder moeilijk en bijzonder zwaar. Maar hier hebben we het over een groep die zich duidelijk onderscheidt. Dat zijn mensen die hebben voor ons, voor de Nederlandse staat, gewerkt. Die hebben hun nek uitgestoken, die hebben risico's gelopen. En daar hebben we een verplichting naartoe. Het radioprogramma Vijf Dagen zond live uit vanuit een verpleeghuis in Amstelveen, waar de 24-jarige Teun Toebes woont met dementerende mensen. Hij maakt zich hard voor een totale herinrichting van de ouderenzorg. En dat begint volgens hem bij de manier waarop we naar ouderen kijken. De staat van de Nederlandse ouderenzorg op dit moment, maar ook de zorg breder, is dat wij volledig op de ziekte focussen. Dus mijn huisgenoten zijn de liefste mensen die ik ken, maar op papier zijn zij wel mensen met een bepaald type indicatie. En mensen wonen hier in een regulier verpleeghuis. Hier wonen zo'n 130 mensen, omdat zij diezelfde type indicatie hebben. Dus wij klassificeren en sorteren mensen op basis van hun ziekte. En dat is natuurlijk een hele ongezonde basis in een samenleving die zichzelf een inclusieve samenleving noemt. Hij merkt dat ouderen in verpleeghuizen enorm worden beschermd voor dingen die gewoon bij het leven horen, zoals de dood. Afgelopen week is een huisgenoot van ons overleden. Daar hebben we gisteren samen bij stilgestaan door nog foto's te bekijken en een wijntje te drinken. Dat delen wij hier ook met elkaar. En dat mag er ook gewoon zijn. Ons huidige beeld van een verpleeghuis is dat het een gouden vogelkooi is waarin niets kan gebeuren en dat mensen met dementie de hele dag maar vrolijk aan tafel moeten zitten en geamuseerd moeten worden. Maar de realiteit van het leven is dat ook verdriet onderdeel is. En dat moeten we ook accepteren. Mensen mogen boos worden. Dat zijn emoties die in ieder normaal leven vanzelfsprekend zijn. Dus ook in een leven met dementie. En dat was gisteravond op radio en tv. In Noord-Pakistan zijn kerken in brand gestoken, meldt de BBC. Een groep moslims heeft een gemeenschap van christenen aangevallen in Noordoost-Pakistan. Volgens de BBC na geruchten dat de Koran bezoedeld was. Er zouden pagina's zijn gevonden van het voor de islam heilige boek met denigrerende opmerkingen erop geschreven in het rood. Zeker 4 kerken zijn volgens de lokale politie in brand gestoken. Op beelden is te zien hoe mensen de kerken te lijf gaan met sloophamers, meubels op straat worden gegooid en dan in brand worden gestoken. De video's voor zover bekend geen gewonden of doden daar in Noordoost-Pakistan. De Gotthard-basistunnel in de Zwitserse Alpen blijft de komende maanden nog dicht voor passagierstreinen. De hoop was eerder dat de langste en diepste treintunnel ter wereld deze week weer open kon. Maar de autoriteiten hebben inmiddels een beter beeld van de schade na de ontsporing vorige week van een goederentrein in de 57 kilometer lange tunnel. Er is voor 8 kilometer aan schade ontdekt in een van de tunnelbuizen, horen we bij de omroep SRF. We hebben rond over 8 kilometer schade aan die infrastructuur gevonden door deze situatie. De reparatie daarvan duurt nog tot eind dit jaar. Goederentreinen zouden vanaf volgende week wel gebruik kunnen maken van de andere buis van de Gotthard-treintunnel. Het heeft dus niets te maken met de autotunnel, voor de zekerheid te zeggen. Want dat mensen denken, oh, dan kom ik Italië niet meer in. Nee, ik hoorde een vriendin van mij zei het van de week ook al. Ah, de Gotthard schijnt. Nee, dat is gaat de treintunnel. Over de treintunnel. Ja. Het gezonken Nederlandse vrachtschip in Dendermonde in België wordt op dit moment geborgen. En volgens de VRT is een van de 2 honden van de Waalse schipper dood teruggevonden. Een fietser zag vorige week hoe het schip onder water verdween. Toen de hulpdiensten arriveerden was het al volledig gezonken. De schipper zelf is nog altijd spoorloos, maar de vondst van de hond betekent volgens de politie hoogstwaarschijnlijk dat de schipper en zijn 2 honden zich dus niet op tijd konden redden. En de nieuwe Netflix-film Maestro over het leven van de Joods-Amerikaanse componist en dirigent Leonard Bernstein verschijnt eind dit jaar, maar ligt volgens CNN nu al onder vuur. Acteur Bradley Cooper speelt in de film Bernstein en er is al een trailer verschenen. It's 2, darling. It's 2. Like us, a pair. 2 little ducks in a pond. Nou, Cooper praat al heel aardig als Bernstein. Dat is het probleem niet. Hij draagt een grote nepneus. En dat wordt door veel mensen gezien als antisemitisch stereotype. Familie van de overleden componist heeft er geen problemen mee. En zegt het goed te vinden dat de make-up wordt gebruikt om de acteur te laten lijken. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Het rijdt al langzaam op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Voor Biddinghuizen 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Het is druk omdat vandaag de camping van Lowlands open gaat. Engeland en daarmee bondscoach Sarina Wiegman hebben de finale gehaald van het WK-voetbal. Ze wonnen in de halve finale met 3-1 van gastland Australië. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zegt dat over Wiegman? Ja, dat zegt natuurlijk heel veel over Wiegman. We zeiden gisteren al, ze kan de eerste in de wereld worden die als coach met twee verschillende landen een WK-finale bereikt. Ook in het mannenvoetbal nog nooit gebeurd in die lange historie. Het is haar vierde finale op rij. Hè. Twee keer met Nederland, een EK en een WK-finale. Gewonnen EK, verloren WK. Een gewonnen EK-finale met Engeland en nu een WK-finale. Ja, het zegt wel heel veel, omdat ook als je kijkt dat Nederland voordat zij kwam en nadat zij wegging nooit meer zo'n prestatie geleverd heeft. En ook het Engelse elftal weliswaar als heel goed elftal gold toen ze daar naartoe ging, maar nog nooit dergelijke resultaten geboekt heeft. En ja, ze weet een eenheid te creëren. En dat kwam gisteren natuurlijk goed tot uiting, toen Engeland ook heel goed speelde en wel echt beter was tegen Australië. Hoewel de wedstrijd nog heel spannend werd na de gelijkmaker, de prachtige gelijkmaker van Kerr. Maar ook vooral eerder in het toernooi, toen Engeland heel moeizaam op gang kwam. Bijvoorbeeld de achtste finale tegen Nigeria, met een vrouw minder kwam te staan in het veld. De verlenging met 10 man door moest, penalties. Maar er zit een soort mentale kracht die zij haar teams ook weet mee te geven. Dat juist ook als het spel tegen zit, zeg maar, de bodem toch nog wordt opgehoogd. En in dat opzicht ja, levert zij een bijzondere prestatie. Natuurlijk met haar begeleidingsteam, die ze daar altijd in betrekt. En altijd een aantal mensen die ook het spel technische deel misschien nog wel iets meer voor hun rekening nemen. Maar zij verdient veel credits. De Engelse pers is ook lyrisch over haar. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon de credits geven aan het Engelse elftal, wat gewoon een heel goed elftal is. Een heel hecht elftal. En ja, nu de grote favoriet is voor de zegen. Maar ja, een nederlaag van Spanje voorspellen, dat doe ik niet zo graag meer. Dus wat dat betreft moeten we voorzichtig zijn. Zondag is de finale. Gaan we kijken naar de wielerploeg Jumbo-Visma. Want de wielrenner Michel Hesman die is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. Voert dat de speculaties over de prestaties van Jumbo-Visma? Ja. Nou ja, je moet hier voorzichtig zijn, want het gaat natuurlijk om feiten. En de feiten zijn dat bij Jumbo-Visma heel lang helemaal niks gebeurd is. En er inderdaad wel heel veel speculaties zijn, met name in de Franse pers. Het Franse blad L'Équipe is altijd de hele tijd bezig. Zeker ook toen Vingegaard zo met veel overmacht die Tour won. Dan schrijven ze, ja, dat kan toch eigenlijk niet. De wielersport heeft natuurlijk altijd vanuit het verleden wat dat betreft die waas erover hangen. We hebben enkele dagen geleden ook weer die teamarts van Sky gezien, die met testosteron in de weer was. En dan ja, zet je meteen toch ook weer de vraagtekens bij een aantal grote namen in het verleden die destijds onder zijn leiding, toen hij daar arts was, grote resultaten haalden. En nou nu, het is natuurlijk absoluut geen reclame voor Jumbo-Visma dat deze renner betrapt is op een heel klassiek dopingmiddel, een vochtafdrijvend middel. Heel klassiek, ook om andere dopingzaken te maskeren wordt dat vaak gebruikt. Ja, en dan wordt hij natuurlijk direct geschorst en zal ongetwijfeld de verklaring zijn dat hij dit op individuele basis gedaan heeft. Je moet ook zeggen aan de andere kant dat Jumbo-Visma maar ongelooflijk veel gecontroleerd wordt wat dat betreft. Ook in de Tour soms 4 keer in 48 uur. En dat er wat dat betreft ook nooit enige sporen verder gevonden zijn. Dus je moet de feiten zijn gewoon dat dat maar bij één renner gebeurd is. Maar de speculaties die er altijd zullen zijn rondom het wielrennen, en zeker nu ook in de Franse pers, zullen hiermee niet afnemen en zullen zeker weer gaan toenemen in dat opzicht. Want WK zeilen, dat is in volle gang, maar eigenlijk heel weinig over gehoord. Maar Nederland heeft goud te pakken. Ja, nou ja, dat WK zeilen is echt een heel groot evenement daar voor de kust van Scheveningen. Daar gebeurt van alles, ook met om kinderen met zeilen in aanraking te laten komen. Er zijn allerlei festiviteiten, er komen ook veel mensen op af. Het weer doet natuurlijk ook mee. Maar zeilen ja, is een soms wat moeilijk te volgen sport. Hoewel dat nu op grote schermen die je daar geplaatst zijn goed kunt volgen. Het komt ook omdat die klasses een groot aantal wedstrijden allemaal afwerken. En dan pas altijd vaak in de laatste race de beslissingen gaan vallen. De zogenaamde medal races. En die moeten allemaal nog komen. Maar we hebben al een wereldkampioen, Lambrieks en Van den Werken, die verdedigden al hun wereldtitel in een hele mooie klasse. De 49er heet dat met een mooi woord. En die zijn voor die medal race, hoe die race ook gaat lopen, al zeker van prolongatie van hun wereldtitel. We hadden ook een wereldtitel verdedigers bij de vrouwen in deze klasse, van Aanholt en Duits. Die kunnen die wereldtitel niet meer pakken. Staan wel tweede, maar de nummer 1 is al te ver weg ook voor de medal race. Maar goed, ook zij hebben een heel goed toernooi. In dit toernooi mogen landen meerdere ploegen. Hè, dus in heel veel klasses komen 3-4 Nederlandse ploegen voor. Dat is van groot belang. Waarom? Omdat naar de Olympische Spelen uiteindelijk maar 1 team per land mag. Dus je snapt dat ook heel veel punten zijn te verdienen in de Olympische klasse. Nou, waar zijn we nog altijd goed in? In windsurfen. Daar hebben we altijd alles gewonnen de afgelopen Olympische Spelen. Dat heet nu foil. Dat is een ander soort. Hè, met zo'n op zo'n stang bijna. Daar is wat onmin in de Nederlandse ploeg. We hebben 4 Nederlandse surfers waarvan Batlu dan zeg maar de beroemdste is, de Olympisch kampioen. Maar die doet het helemaal niet goed. En er is een andere jongen van op Zeeland die

Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In een recreatieplas in Eersel in Brabant is het lichaam gevonden van een tiener die was vermist. Hij viel gistermiddag van een soort surfplank in een zwemplas. De jongen van 14, van buitenlandse afkomst, kon niet zwemmen. Bij een grote zoekactie door de hulpdiensten in Eersel werd het lichaam gisteravond laat gevonden. Alle inwoners van de Canadese provinciehoofdstad Yellowknife worden geëvacueerd vanwege grote natuurbranden. Die bewegen zich steeds verder in de richting van de stad in het noorden van Canada, waar zo'n 20.000 mensen wonen. De Italiaanse politie is op zoek naar een Nederlander van 21 die zijn vader en een familievriend zou hebben doodgestoken bij een ruzie in een vakantiehuis. De politie zoekt met tientallen agenten naar de man die psychische problemen zou hebben. 5 vermiste Mexicaanse jongeren zijn mogelijk opgedoken in een video van een moordpartij. Op beelden is te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt, zeer waarschijnlijk onder dwang. De gouverneur gaat ervan uit dat Mexicaanse drugskartels achter deze video zitten. En bij Kaapverdië zijn 38 migranten van een schip gered. Die dobberden een maand op zee. 60 andere opvarenden worden nog vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat zij niet meer leven. Het schip vertrok begin vorige maand vanuit Senegal. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, wat kunnen we vandaag verwachten? Een beetje wolkenvelden en een beetje zon. En de meeste zon in het westen van het land, de meeste wolken in het oosten. En in het oosten en zuidoosten is er een kleine kans op een bui. Niet groot, maar ik durf het niet helemaal droog te beloven. En de temperaturen, ja, die zijn een beetje navenant verdeeld. Daar waar de zon schijnt, dus de kans erop is het grootst in het westen, kan het 23 tot 25 graden worden. En onder de wolken is het 20 tot 22 graden. De wind uit het noordoosten is matig van kracht. En gisteren zei dat het voorlopig wel zomers zal blijven, dus dat is de komende dagen nog steeds zo? Ja, dat is inderdaad nog steeds zo. De wind die draait morgen naar een oostelijke richting en voert zachte lucht aan. Warme lucht moet ik zeggen. 24 tot 29 graden wordt het. We beginnen de dag met zonnige perioden. Geleidelijk zien we van het zuidwesten uit de sluierbewolking toenemen. En dat is op nadering van een storing. En die gaat in de late avond al een enkele onweersbui loslaten. Waarschijnlijk in het westen van het land. En in de nacht naar zaterdag blijft het westen dan gevoelig voor een paar onweersbuien. Zaterdagochtend trekt die zon over de rest van het land naar het oosten. En zaterdagmiddag wordt het van het westen uit weer droog en breekt de zon weer door. Temperatuur zaterdag zo'n 23 tot 27 graden met een naar zuidwest draaiende wind. Voor de zondag staat dan weer een droge dag op het programma met volop zon en 26 graden. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich vrij soepel. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Eén uitzondering, de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Voor Biddinghuizen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Om 9 uur opent het namelijk de festivalcamping van Lowlands. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. In Spanje wordt vandaag het nieuwe parlement geïnstalleerd. De verkiezingen die waren vorige maand, maar een nieuwe regering is er nog niet. De uitslag was dan ook niet echt eenduidig. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, ja, geen nieuwe regering dus, maar wel installeren van het nieuwe parlement. Wat voor een dag wordt het? Heel bijzonder. Het is toch het nieuwe parlementsjaar. Een nieuwe regeerperiode die eraan zit te komen. Het is vooral belangrijk om te zien hoe de verhoudingen liggen. De conservatieve PP heeft de verkiezingen gewonnen. Die komt met 137 mensen in dat parlement. En de socialisten van premier Sanchez, of demissionair premier Sanchez, hebben er 121. En voor allebei is dat heel ver van de absolute meerderheid in het parlement van 176 zetels. En het eerste wat vandaag gaat gebeuren is het kiezen van de voorzitter van het parlement, zeg maar, wat de Kamervoorzitter in Nederland is. Ook een belangrijke functie. En beide partijen willen die functie graag hebben natuurlijk. Hebben allebei een kandidaat gesteld. En daarover gaat vandaag gestemd worden. En in die stemming zouden we dan een beetje kunnen zien waar het naartoe gaat. Want later moet in de komende weken over een nieuwe premier worden gestemd. Van wie nu werkelijk de meeste steun heeft in het parlement. Is dat conservatieve blok van de PP? Of is dat toch demissionair premier Sanchez? De zoektocht is dus tot nu toe echt wel naar die meerderheden. Welke partij heeft op dit moment daar de leiding in? Ja, de PP, een kandidaat Feijóo, die zegt van, ja, wij hebben de verkiezingen gewonnen, we hebben gewoon de meeste stemmen, wij willen regeren. Alleen wat ik zei, ze halen zelf niet de absolute meerderheid niet. En ook niet met de steun van het extreemrechtse Vox, die wel zegt van, ze zullen de PP steunen. Maar dan nog redden ze het op 5-6 zetels na, halen ze dat niet. En omdat de PP met Vox wil regeren, zeggen alle andere partijen van, bekijk het maar, wij hebben niks met extreem rechts. Wij gaan niet een premier in het zadel helpen die met steun van ultrarechts gaat regeren. Dus is vooral aan de andere kant Sanchez, die de laatste week al bezig is met onderhandelen, met praten met andere partijen. Op het moment heeft hij precies evenveel steun als dat de PP heeft. Dus het is eigenlijk een gelijkspel. En de beslissende stemmen ontbreken nog. En die zijn, dat is heel pikant in het Spaanse parlement, die stemmen moeten komen van de partij van Carles Puigdemont, de Catalaanse partij die voor onafhankelijkheid is. En Puigdemont zelf, die nog steeds in Waterloo in België zit, omdat hij, zodra hij in Spanje terugkeert, gearresteerd zal worden voor een illegaal referendum wat hij ooit organiseerde voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Nou, dat is de man die Sanchez eigenlijk de benodigde. Hij heeft 7 zetels in het, zijn partij heeft 7 zetels in het parlement. En is eigenlijk een beslissende stem. Dus de onderhandelingen, zelfs tot nu nog, gaan daarover. En om 8 uur komt de directie van die partij Junts bijeen, zonder Puigdemont, want die zit dus in België. En die gaan dan vandaag beslissen of zij Sanchez voorlopig wel hun steun gaan geven om te voorkomen dat de conservatieven en extreemrechts hun eerste overwinning vandaag zouden halen met het kiezen van die Kamervoorzitter. Het is dus allemaal heel ingewikkeld. Wie beslist er nou uiteindelijk welke partijen echt die coalitie of een coalitie kunnen vormen? Ja, nou, in principe zijn dat de partijen natuurlijk die steun geven. Maar een heel saillant detail hier in Spanje is normaal, de komende dagen zal de koning, koning Felipe, zal de partijvoorzitters of partijleiders ontvangen om te kijken van oké, welke kant gaat het op? Wie heeft de meeste steun? En het is de koning die dan waarschijnlijk ergens volgende week of over 2 weken gaat zeggen van nou ja, meneer Sanchez of meneer Feijóo, waarschijnlijk een van die twee, ik nodig u uit om te proberen een regering te vormen. Vroeger was het nooit zo. Zijn vader, Juan Carlos, die had te maken met een parlement waar altijd één van deze twee partijen de absolute meerderheid al had gehaald in de verkiezingen. Dus die hoeft alleen maar ceremonieel te zeggen, oké, meneer González of meneer Aznar, u kunt een regering gaan vormen als u wilt. Nu zal hij moeten kiezen. Van, ziet hij van, gaat die Feijóo die gaat zeggen van, ja, ik wil regeren, maar hij heeft niet genoeg steun. En ziet die koning dat Sanchez wel die steun zou kunnen krijgen, dan zou hij voor Sanchez kunnen kiezen. Dus eigenlijk de koning hier die een beslissing gaat nemen mag links of mag rechts het proberen. Of ze dan nog premier kunnen worden, dat hangt dan weer af van de steun die ze werkelijk zullen krijgen. Kortom, een spannende tijd in politiek Spanje. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Litouwen heeft grensposten aan de grens met Belarus gesloten. De situatie aan de grens tussen Belarus en de NAVO-landen is al weken gespannen. Eerder deze week sloot Letland ook grensposten en Polen stuurde duizenden extra militairen naar de grens. Verslaggever Christian Pauwen vanuit Warschau. De regering van Litouwen zegt in een verklaring dat ze het doen vanwege geopolitieke omstandigheden. Wat bedoelen ze daarmee? Dat leggen ze niet meteen verder uit. Maar dan kunnen we wel enigszins invullen waar ze het dan over hebben. Er zijn twee punten die nu spelen langs die grens met Belarus. Allereerst de migratiestroom. Migranten die door Belarus de grens over worden gedwongen. Wat natuurlijk al een paar jaar speelt. Maar die aantallen zijn zeker ook in het grensgebied met Polen heel erg sterk aan het toenemen de afgelopen weken en maanden. En ten tweede die aanwezigheid van Wagner-eenheden in Belarus, waar al langer over wordt gespeculeerd en waarover toch wel wat zorgen zijn, zowel in de Baltische Staten als in Polen. Wat betekent dat allemaal voor het grensverkeer? Nou, vooralsnog gaat het om twee kleinere, minder belangrijke grensovergangen. Het reguliere commerciële verkeer. Het commerciële verkeer dat nog doorgaat op het moment. Er zijn natuurlijk al wat beperkingen. Dat kan nog wel doorgaan bij de belangrijke grotere grensposten. Dus het zal niet direct een grote impact hebben. En het lijkt vooralsnog dus ook vooral ook echt een symbolische stap. Maar de vraag is wat ze verder nog gaan doen. En hoe reageert Belarus dan op zo'n symbolische stap? Ja, die noemen het een vergezochte actie. En vinden het vooral ook een politieke beslissing. Een beslissing voor eigen politiek gewin. En en toch ook wel een onvriendelijke stap door buurland Litouwen. Die wijzen het vooral af als echt een onnodige stap door het buurland. Kun je er het opmaken dat spanningen ook toenemen echt wel langs die Belarusische grens? Nou kijk, die twee grensposten, zoals ik net al zei, zijn nu nog niet. Dat lijkt nog een symbolische stap. Maar we moeten het inderdaad wel even in het bredere kader zien van wat er allemaal nu speelt langs die grens. En wat er allemaal de afgelopen weken is gebeurd. We horen veel bezorgde taal vanuit Polen. Tegelijkertijd hebben we de paar Belarusische helikopters gezien boven het Poolse luchtruim. Letland maakt zich ook zorgen, stuurt ook extra troepen naar de grens. En in dat kader is er toch wel een hoop aan de hand. Dit is nu nog niet meteen een grote escalatie. Maar Litouwen lijkt duidelijk te willen maken dat ze Belarus in de gaten hebben. Dat ze stappen willen ondernemen als Belarus geen koers wijzigt. En de grote vraag is, wat gaat er de komende weken gebeuren? En de verwachting is namelijk dat nu eind van de maand leiders van Baltische Staten die met Belarus grenzen en Polen ook samen gaan komen om een gezamenlijk plan van aanpak voor die Belarusische grens af te stemmen. Dankjewel, verslaggever Christian Pauw vanuit Polen. De Chinese maaltijd in Rosmalen werd gisteravond ruw verstoord, horen we bij Omroep Brabant. In Rosmalen reed een man van 28 met zijn auto per ongeluk een Chinees restaurant binnen. Op dat moment zaten er zo'n 40 mensen te eten, dus dat was wel even schrikken, vertellen ze aan Omroep Brabant. In eerste instantie dachten we van er komt iets door het dak of er is een gasexplosie in de keuken. We zaten achter in het restaurant. Het systeemplafond kwam daar ook gewoon naar beneden gevallen. Ja, hij heeft dus zelf verteld dat hij hier regelmatig kwam, altijd op dezelfde plek parkeerde. En dat was nou vol. En toen wilde hij remmen, maar toen drukte hij per ongeluk zijn gas in. Nou, volgens ooggetuigen wist de man zelf uit de auto te klimmen. Hij wist zo nog te vertellen dat hij zijn vaste parkeerplaats had, dus hij maakte naar omstandigheden ook goed. Al langer weten artsen genetisch gemanipuleerde organen van dieren succesvol bij mensen te transplanteren. Denk aan een varkenshart dat een Amerikaan eerder al kreeg. En in diezelfde VS gebeurt dat nu ook met varkensnieren. Volgens persbureau AP weet één zo'n nier al 32 dagen te overleven in het lichaam van een Amerikaan van 57. Zoveel dagen is volgens wetenschappers een grote stap vooruit. En de nier lijkt niet onder te doen voor de menselijke variant. Overigens, die Amerikaan heeft er zelf weinig aan. Hij wordt kunstmatig in leven gehouden nadat hij niet meer te redden was vanwege een hersentumor. Had zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de wetenschap. En dus in dat lichaam wordt nu geëxperimenteerd met varkensnieren. Dat is ook wel een gek idee eigenlijk. Ja. Zijn zus reageert ook bij Perspro AP en zegt, ik had er eerst ook wel wat moeite mee dat dat gebeurt met mijn broer. Maar ja, hij wilde zelf graag anderen kunnen helpen op deze manier. Dus daarmee heeft ze er wel vrede mee. Is er een vogelbekdier opgedoken in de Kagerplassen op de grens van Noord- en Zuid-Holland? Er ging een foto van rond bij de lokale watersportvereniging. Nou, dat zou zeker groot nieuws zijn, want normaal gesproken komt het vogelbekdier alleen voor in Australië. En haar nieuws ging dus maar eens op onderzoek uit. Helaas, geen groot nieuws. Het is begonnen als een grapje dat we niet mogen zwemmen in de haven vanwege het vogelbekdier. En dit grapje is zo gaan rollen en heeft de ouders bereikt en is door sommige ouders denk ik wat serieuzer opgepakt dan dat het bedoeld was. Ja, en zo ook bij verslaggevers van Omroep NH terechtgekomen. In het clubhuis werden ook nepwaarschuwingen opgehangen voor het niet geheel ongevaarlijke dier. En dat veroorzaakte volgens Omroep NH ook wat angstige gezichtjes bij kinderen die voor het eerst leren surfen of zeilen. En met een ouderwets handgeschreven briefje in de etalage van zijn antiekwinkel in Ommen, in Overijssel, deed Han van 81 vorige week een oproep. Hij is niet alleen op zoek naar antiek, maar ook naar een lieve vrouw, vertelde Han aan RTV Oost. Nu kom ik thuis en iedere avond die ons lief weer me geeft, kom ik alleen thuis. Dan is het eerste wat ik doe, is de radio aanzetten. Maar dan had ik graag iemand willen hebben waar ik mijn verhalen kwijt kan. Het is op zich wel leuk dat hij de radio aanzet. Ik hoop op de goede zender overigens. Maar hij wil ook graag dat iemand anders dan meeluistert. Ik denk dat het Han dat bedoelt. Nou, een week later is RTV Oost eens gaan kijken of het al wat heeft opgeleverd. Dat briefje wat hij zelf in de etalage heeft opgehangen. 10 vrouwen hebben er in een week tijd al gereageerd. Hè? Dan kan B&B vol liefde nog een puntje aanzuigen. En? 1 dame heeft het hart van Han al geraakt. Maar de vlinders fladderen nog niet echt. Dus het briefje is nog niet definitief uit de etalage verdwenen. Han houdt nog een iets achter houdt de hand. Zijn opties nog open. Ja, precies. Tot ik de klik heb gevonden, zegt Han tegen RTV Oost. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt iets langzamer op de A16 momenteel. Vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 2 kilometer file met ongeveer 10 minuten oponthoud. En drukte in, even kijken, op de N306 Harderwijk richting Kampen. Vlak voor Biddinghuizen, 10 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door bezoekers aan festival Lowlands. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. I'm not afraid to The Alan Parsons Project met Don't Answer Me. De jaarlijkse Tula-herdenking op 17 augustus is een belangrijke dag voor veel Curaçaonaars. Op deze dag in 1795 was de grootste slavenopstand op Curaçao onder leiding van Tula. Vandaag wordt die herdacht en geëerd, ook in Nederland. En voor de documentaire Tula leeft ging de Curaçaose zangeres Isalien Kalister samen met muzikus en theatermaker Thijs Borsten naar haar eiland om langs de route van de vrijheidsstrijders te gaan. Isalien Kalister, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waarover gaat het in de documentaire? Nou, we benaderen het verhaal eigenlijk vanuit onze muzikantschap. Want we zijn natuurlijk geen journalisten, maar we zijn wel heel erg geïnteresseerd in de muziek en in de cultuur. En we zijn eigenlijk gaan kijken wat de sporen zijn van de slavernij en van de opstand in het huidige Curaçao eigenlijk. Wat heeft het voor effect gehad op onze cultuur, op de manier waarop we dingen naslaan, op overleveren en in de muziek natuurlijk. Misschien eerst even, wie was Tula voor mensen die het niet weten? Tula was een tot slaaf gemaakte die te werk was gesteld op plantage Knip. En hij heeft een opstand voorbereid omdat hij erop tegen was dat de lange werktijden, de strenge straffen. Maar hij was ook op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld. Hij wist dat op Haiti bijvoorbeeld de slaven ook een opstand hadden georganiseerd en dat dat gelukt was. Hij wist ook dat Frankrijk de slavernij had afgeschaft. En hij wist ook dat Nederland in die tijd onder het bewind van de Fransen zat. Dus hij vond dat de slaven op Curaçao ook vrij zouden moeten zijn. En dat kwam hij eisen op de vroege ochtend van 17 augustus. En de eigenaar van de plantage Knip, Casper Lodewijk van Utrecht, die zei, ik kan jullie die vrijheid niet geven. Jullie moeten naar de stad, naar de gouverneur, als je dat wilt. En toen zijn ze met een kleine groep, 50 man ongeveer, richting Willemstad gaan lopen. En gaandeweg kwamen er steeds meer slaven bij vanuit de andere plantages. En het werd een groep van 2000 man ongeveer. En zij gingen naar de stad trekken via een bepaalde route. Dus heel goed uitgedacht, strategisch. Maar het is hun helaas niet gelukt. En toch staat Tula voor ons wel symbool als de leider van degene die het heft in handen nam en probeerde in ieder geval om weer zijn leven weer naar zich toe te trekken. Ja, hij heeft het wel met zijn leven moeten bekopen. Ja, hij is op een gruwelijke wijze gestraft. Ook als voorbeeld voor anderen tot slaaf gemaakt, dat zij het niet in hun hoofd zouden halen om het ooit nog eens te proberen. Ja, jullie hebben dus met de documentaire het muzikaal proberen in te vullen. Cultureel eigenlijk, hè? Nou, we hebben afspraken gemaakt met allerlei belangrijke mensen die we graag wilden spreken. En voor al deze mensen, en daar zaten ook een paar muzikanten onder. En voor al deze mensen heb ik een liedje gezongen, samen met Thijs. En of met hun samen een liedje gespeeld. Nou, we hebben er een stukje van. Zullen we dat even laten horen? Ja. Tula Warda. Tula Warda. Klinkt zoals altijd weer fantastisch. Dank je wel. Ja. Op welk moment was dit nummer? Nou, wij hebben boven op Serineger heet dat. En dat is de plek waar de slavengroep eigenlijk is verslagen door het koloniale Neger. Dus daar is heel veel bloed gevloeid. En dat is, voor mij was dat een hele indrukwekkende plek. En daar spraken we met Charles Dorrego, een historicus. En die vertelde ons eigenlijk hoe het allemaal is gegaan. En ik was daar zo van onder de indruk. En ik wilde dit liedje voor hem zingen. Maar dat lukte niet helemaal. Ik was erg geraakt door de plek en door het verhaal. En wat je daar voelt als je daar staat en je het landschap op je laat indringen. Wat doet dat landschap dan? Ik kon me in ieder geval heel goed voorstellen wat er allemaal is gebeurd. En je ziet hoe de cultuur op een bepaalde manier toch verder gaat. Je kan er natuurlijk niks van terugzien. Je ziet alleen maar een grote witte vuist. Dat heeft de regering daar op een gegeven moment neergezet op alle belangrijke plekken voor Tula en zijn strijd. Dus, maar de natuur, dat ziet eruit alsof er verder niks is gebeurd. Nee. En ja, ik vond het heel indrukwekkend. Dat Tula en zijn verhaal, is dat ook nog iets persoonlijks? Nou, het is voor mij, ik ben opgegroeid met een vader die hopman was en die al deze verhalen ons vertelde bij kampvuur. En hij maakte daar allemaal hele spectaculaire verhalen van. En dus ik ben altijd opgegroeid met het idee dat het een hele, hele bijzondere geschiedenis was, wat ik had. En later kwam ik erachter dat dat voor heel veel mensen niet zo was. Tula is namelijk na zijn dood neergezet als een misdadiger. Hij is de geschiedenis bijna ingegaan als een misdadiger. Hij wordt pas dit jaar gerehabiliteerd. Want ook in de Nederlandse boeken staat hij nog steeds te boek als een misdadiger. En dat had ik niet door, omdat mijn vader dat al heel anders zag. En maar is dat ook omdat het in jullie familie mensen zaten die hem gekend hebben? Nee, dat is zo lang geleden. Maar vader... Maar bedovergrootmoeder begreep ik? Mijn bedovergrootmoeder was tot slaaf gemaakt. Mijn moeder kende haar dochter. Mijn vader kende haar dochter. Dat was zijn oma. Zij is pas in 1960 overleden. Dus voor mijn familie is het ook vrij dichtbij. En mijn vader heeft het altijd gezien als iets wat wij moesten leren. En dat deed hij op een hele, voor ons, entertaining manier, zeg maar. Maar ik heb dat altijd gezien als iets heel bijzonders. En wat je moet koesteren. En wat je moet onderzoeken. En dat is met heel veel mensen niet zo. Dat is pas later gekomen. Omdat later mensen pas achterkwamen wat voor belangrijke rol Tula in onze geschiedenis heeft gespeeld. En dat hij niet de misdadiger was die waar ze van hebben gemaakt. Ja, vandaar ook de voorstelling Tula leeft. Ja. Ook vandaag? Ik speel vandaag twee keer. Eén in het Afrika Museum om 14:30. En vanavond in Leeuwarden in de Neushoorn om 20:30. Dus ik ben live ook het verhaal aan het vertellen. Met muziek, met liedjes, met filmpjes. En om 11:15 komt het documentaire op NPO 2. En daarna een concert op NPO 2 extra. Dus Tula, van mijn kant, ik kan niet meer doen dan dit om hem te eren en om zijn verhaal te vertellen. En ik hoop dat mensen willen luisteren naar hoe wij het als muzikanten, als cultuurliefhebbers, als kenners en liefhebbers van Curaçao dat hebben verteld. Tula leeft dus inderdaad vanavond om 11:15 op NPO 2. Isaline Kalister, hartelijk dank. Jij ook, bedankt Astrid. NPO Radio 1. We beginnen bij de snelle groei van het aantal zonnepanelen. Geld of je leven? Van der Bron kondigde vandaag als eerste energieleverancier aan om een heffing in te voeren voor de bezitters van zonnepanelen. De EO met geld of je leven. Ja, dat is iets waar natuurlijk onze leden, maar iedereen die zonnepanelen heeft, natuurlijk ook niet blij mee is. Er moet een grootschalige renovatie van het elektriciteitsnet plaatsvinden. En dat moet ook zwaarder worden en slimmer. Dat kost geld, dat gaan we allemaal betalen. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 15:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga

maar mee. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1 Journaal. Als het demissionaire kabinet niet op tijd met een concreet plan komt, komt 1 op de 17 Nederlanders in 2024, volgend jaar dus, in de armoede terecht. Daarvoor waarschuwt vandaag het Centraal Planbureau. En in het bijzonder waarschuwt het CPB voor armoede onder kinderen. Roeland Muller van de economieredactie, waarom komt het CPB hier vandaag mee? Het Centraal Planbureau publiceert vandaag de belangrijkste voorspellingen voor de economie voor de komende jaren. Er worden ook wel de concepten macro-economische verkenning genoemd. Kun je misschien gelijk weer vergeten. Maar met dat rapport in de hand moet er straks binnen het kabinet worden gediscussieerd waar we geld aan gaan uitgeven. Hè, zodat op Prinsjesdag een begroting kan worden gepresenteerd. En dat ligt natuurlijk dit jaar ook wel extra gevoelig, omdat we te maken hebben met een demissionair kabinet. Dus er moeten waarschijnlijk scherpe keuzes gemaakt worden. Dan hoorden we gisteren dat Nederland officieel in een recessie is gekomen. Een milde recessie. Een milde recessie, een ja. Technische recessie. Allerlei termen. Wat verwacht het CPB van de komende tijd? Ja, toch wel weer iets van groei, van economische groei. Ook het CPB is niet heel positief gestemd over de ontwikkeling van de economie. En ook wordt gezegd dat de inflatie ook nog wel lange tijd hoog zal blijven. Hij zal wel iets afnemen, maar toch nog wel hoger dan over het algemeen gewenst wordt. Maar we zullen toch wel ook weer iets van economische groei zien. Dus we zullen juist net boven die nul waarschijnlijk uit gaan komen. Dat zal dan dit jaar nog ertoe leiden dat een gemiddeld Nederlands huishouden nog wel iets van koopkracht moet inleveren. Maar in 2024 zal dat alweer iets moeten gaan toenemen. Nou, waarschuwt dus het CPB voor toenemen van armoede. Dat hebben ze vaker gedaan. Ja, dat hebben ze al een aantal keer gedaan bij een aantal publicaties in de afgelopen anderhalf jaar. En dit jaar maken ze inderdaad wel vrij grote zorgen. Want zij zien van als het kabinet niks doet aan armoedebestrijding, dan zal het ertoe leiden dat ongeveer 1 op de 17, ruim 1 op de 17 Nederlanders in de armoede zou komen. En met name maken ze zich grote zorgen over armoede onder kinderen. 1 op de 14 zou dan mogelijk in armoede terechtkomen als het kabinet niks doet. Er zijn natuurlijk ook wel plannen om weer iets te doen. Het kabinet heeft ook al afgelopen anderhalf jaar het een en ander gedaan om mensen die in de problemen zijn gekomen door de hoge energierekening, om die te helpen. Maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe die steun eruit gaat zien in 2024. Dus tot nu toe gaat het CPB er ook vanuit van ja, als er inderdaad niks gebeurt, dan gaat een groeiende groep daarmee te maken krijgen met die armoede. Maar als je het hebt over die energierekening, het CPB is dan juist weer geen voorstander van het prijsplafond. Nee, daar hebben ze zich een aantal keer heel kritisch over uitgelaten. Ja. Dat prijsplafond is toen vorig jaar vlak voor Prinsjesdag in het leven geroepen om eigenlijk alle Nederlanders te kunnen garanderen dat ze niet boven een bepaald bedrag zullen uitkomen wat betreft hun energierekening. En daarvan hebben zij altijd gezegd, nee, dat is veel te generiek. Daarmee help je eigenlijk alle Nederlanders. Terwijl je eigenlijk veel gerichter mensen moet steunen die echt door het ijs zakken. Dat gebeurt ook wel. Er is natuurlijk ook via de zorgtoeslag en via energie toeslag via de gemeente gebeurt natuurlijk ook wel het een en ander. Alleen die pakketten zijn inmiddels klaar. Die lopen niet meer. En nu is dus de vraag van wat komt daarvoor in de plaats? En we zijn dus heel erg benieuwd of dat dit keer eerder dan een dag voor Prinsjesdag duidelijk wordt. Ja, en het CPB vindt dus je moet dat niet voor iedereen regelen, want sommige mensen hebben dat helemaal niet nodig. Precies. Je moet het regelen voor de mensen die het wel nodig hebben. Dat zullen ze misschien ook zeggen, omdat ze zeggen de overheid moet wel op de centen gaan letten of blijven letten. Ja, zeker. Want de afgelopen jaren klotsen het geld natuurlijk tegen de plinten. De overheid kon veel uitgeven. Dat hebben we ook gezien in allerlei grote economische fondsen die zijn opgericht. Dat is nu echt anders geworden. En er zijn inderdaad wel zorgen over die ontwikkeling van die overheidsfinanciën. En CPB-directeur Pieter Haaskamp zegt dan ook, omdat de tijdelijke koopkrachtmaatregelen volgend jaar stoppen, neemt die armoede weer toe. Maar als het kabinet maatregelen wil treffen, dan is het wel zaak dat het comfort de bestaande budgettaire spelregels gaat. Oftewel, we moeten gewoon zorgen voor een goede begroting en dat we niet te veel geld gaan uitgeven. Dus ja, er moet iets gebeuren aan die armoedebestrijding. Maar we moeten daarmee niet uit de papier. Het moet niet te gek worden. We moeten niet uit de papier gaan lopen. Dus nou, dat benadrukt hij wel. En het is dan waarschijnlijk ook geen toeval dat gisteren al minister Adriaansens van Economische Zaken al een duit in het zakje heeft gedaan. Die heeft gezegd, als wij eventueel moeten gaan bezuinigen op de een of andere manier, dan moeten dat niet ten koste gaan van de bedrijven. Dus zij heeft ervoor gepleit dat we heel voorzichtig moeten zijn met het verhogen van de belastingen van bedrijven. En dat duidt er toch wel een beetje op dat nou, in Den Haag, in ieder geval binnen het kabinet, ook al een beetje wordt onderhandeld. Nou, hoe gaan we die begrotingen sluiten krijgen. Roeland, dankjewel. Het loopt stroef met de bouw, dat weten we al langer. Personeelstekorten, een verwachte krimp, ook het aantal faillissementen loopt op. Toch gaat het met BAM nog best aardig. Blijkt vandaag uit de halfjaarcijfers van het grootste bouwbedrijf van Nederland. Ruud Joost is daar bestuursvoorzitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in het kort, hoe blijkt dat uit de cijfers? Ja, we hebben een, wat we dan zeggen, solide eerste half jaar gedraaid met BAM. 119 miljoen EBITDA, bruto resultaat. En een mooie netto resultaat van 60 miljoen. Dus dat is inderdaad hoopgevend voor dit jaar. Ja, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, het is over een brede waaier eigenlijk goed gegaan met BAM in het eerste half jaar. Ons bedrijf bestaat eigenlijk uit twee divisies, waarbij ongeveer de helft de UK en Ierland is. Allebei ongeveer 3 miljard op jaarbasis. En in Engeland hebben we eigenlijk prima resultaten gehad door vele investeringen van de overheid daar in scholen, gezondheidszorg en in de infrastructuur. Dus die omzet loopt eigenlijk prima door. In Nederland hebben we tot mijn grote voldoening weer goede resultaten in infra gehad. Het civiele bedrijf van BAM. En aan de andere kant zien we een uptick of groei in renovatie en onderhoud in Nederland. Wat eigenlijk de nieuwbouw van woningen redelijk compenseert op dit moment. Ja, want er is natuurlijk wel stagnatie in de bouw. Merkt u dat wel? Ja, zeker. De markt is echt wel veranderd. En met name in onze club die zich bezighoudt met de huizenbouw en de huizenverkoop in Nederland. Daar zien we echt dat de markt veranderd is met een jaar, twee jaar geleden. De rentes zijn natuurlijk omhoog gegaan. We hebben te maken met inflatie, waardoor consumenten wat onzekerder zijn en minder snel gaan verhuizen. En dus ook een nieuw huis kopen. En die twijfel die zie je in de markt. Dus je ziet het aantal verkochte huizen echt wel naar beneden gaan. Wat ontzettend jammer is, omdat er natuurlijk een enorme vraag naar huizen is in Nederland. Ja. Dus onze oproep aan de overheid is ook om duidelijkheid te geven over beleid en gezamenlijk te zoeken naar locaties waar we veel huizen kunnen bouwen. Want die zijn absoluut nodig. En dit jaar worden er dus minder huizen gebouwd dan de jaren ervoor, terwijl we juist meer nodig hebben. Dus daar zien we inderdaad wel een terugval. Ja, maar dat wordt dus inderdaad redelijk gecompenseerd door de andere activiteiten. Ja, precies. Want die ambitie, die is natuurlijk zeker 100.000 geloof ik per jaar eigenlijk. U zegt het is jammer. Maakt u zich er ook zorgen over? Jazeker. En niet alleen als BAM-voorzitter, maar ook als burger van Nederland is het natuurlijk heel erg moeilijk te verkroppen dat we zo'n huizentekort hebben voor onze mensen die het land binnenkomen, maar vooral voor jonge mensen. En dat we dus niet in staat zijn met elkaar om die huizen te bouwen, vinden wij natuurlijk ook ontzettend jammer. En we hebben daarom ook een beroep gedaan op de minister van Volkshuisvesting, waar we op zich natuurlijk blij mee zijn dat hij er is, om gezamenlijk te zoeken naar locaties en oplossingen om een sprint te geven en toch meer te gaan bouwen. Zit het hem vooral in het kabinet is natuurlijk ook niet helpvol in dat aspect. Wat zit het hem vooral in de locaties of toch ook bijvoorbeeld het stikstofdossier waardoor dingen op slot gingen? Stikstof helpt zeker niet, maar ik denk dat het belangrijkste wel is inderdaad de rentestand, hè, waardoor de hypotheekrente natuurlijk omhoog gegaan is. Gestegen bouwkost en het heel traag verlenen van vergunningen, bouwvergunningen. Ja. Wat in Nederland ontzettend lang duurt, waar heel veel mensen bezwaar kunnen maken, waardoor nogmaals het heel lang duurt voordat we kunnen gaan bouwen. En daar moeten we versnelling op aanbrengen met elkaar. Dat is uw oproep aan het kabinet. De minister De Jonge, de demissionair minister inmiddels... Volkshuisvesting heeft op zijn beurt ook een oproep gedaan aan de bouwsector... om door te zetten en genoegen te nemen met wat minder winst. Ja, dat snap ik vanuit zijn positie. Maar als je kijkt naar de rendementen die bouwbedrijven maken... Is dat absoluut geen grote vetpot. He, wij doen dat met vrij lage marges. Proberen we toch zo goed mogelijk product af te leveren... wat in Nederland denk ik echt prima is, he, de bouwkwaliteit. Dus het nog meer verlagen van de winstgevendheid is absoluut geen optie. Maar u zegt daarbij... lage marges, maar u heeft net een winst gemaakt van 60 miljoen. Ja, maar de marge is inderdaad een bruto winstmarge van 4%. En wat hierbij ook een rol speelt, is dat we natuurlijk investeerders hebben... die willen investeren in bijvoorbeeld appartementencomplexen... waar mensen in kunnen wonen. Dat doen wij niet zelf, hè. Daar hebben we investeerders voor nodig. En als je daartegen zegt, ja, je neemt maar genoegen met een laag rendement... is de kans groot dat ze voor het buitenland kiezen... Hè, en ergens anders hun geld investeren. Dus die oproep is sympathiek... maar leidt er ook toe dat er minder geïnvesteerd wordt in nieuwbouw in Nederland. Bent u wel in gesprek met de minister? Ja, zeker. Ik heb al gesprekken met hem gehad. En hij komt over een dag of 10 komt hij langs en gaan we weer een project bezoeken. En gaan we toch proberen, ook in zijn nieuwe capaciteit... om te blijven zoeken naar oplossingen. Locaties vinden, proberen druk te zetten op lokale overheden... om toch te bouwen, hè? Want wij zijn natuurlijk een positieve bedrijfstak. We kijken vooruit. En dat doet hij ook. En daar vinden we hem in. Maar het is natuurlijk niet eenvoudig. Dank u wel, Ruud Joost, de bestuursvoorzitter van bouwbedrijf BAM. De Milieuinspectie betwijfelt volgens het AED... of het inzamelen van statiegeldflesjes en blikjes wel goed is af te dwingen. Vorig jaar werd 58% van de kleine statiegeldflesjes ingezameld... terwijl de norm 90% is. De Milieuinspectie kondigde eerder maatregelen aan om de inzameling te verbeteren... zoals dwangsommen voor bedrijven. Maar de inspectie denkt volgens het AD zelf dat de juridische basis daarvoor zwak is. De forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder moet verhuizen... maar volgens de Volkskrant biedt geen gemeente in de regio een plek. De instelling lijkt volgens de krant gevolgen te ondervinden van het trauma... na de moord op Anne Faber door Michael P., ex-patiënt in Den Dolder. Ruim 130 patiënten die in de kliniek zitten... moeten begin 2027 weg zijn om plaats te maken voor woningen. De reparatie aan de Gotthard-treintunnel in de Zwitserse Alpen... na een ontsporing vorige week gaat veel langer duren dan eerder gedacht... namelijk nog tot eind dit jaar. 8 kilometer van een van de tunnelbuizen is beschadigd... vertelden de Zwitserse autoriteiten bij Omroep SRF... Wir haben rund über 8 Kilometer Schaden an die Infrastruktur gefunden durch diese Situation. De rest van het jaar kunnen er geen passagierstreinen door de 57 kilometer lange Gotthard-treintunnel. Goederentreinen vanaf volgende week waarschijnlijk wel weer. Een groep moslims heeft een gemeenschap van christenen aangevallen in het noordoosten van Pakistan. Volgens de BBC na geruchten dat de Koran bezoedeld was... Er zouden pagina's zijn gevonden van het voor de islam heilige boek... met denigrerende opmerkingen erop geschreven. Zeker 4 kerken zijn volgens de lokale Pakistanse politie in brand gestoken. Voor zover bekend vielen er geen gewonden. En Nederlanders komen langzaam weer terug van vakantie. Dus Hart van Nederland vroeg de douane maar eens... of er deze zomer nog bijzondere dingen werden gevonden bij controles. Het antwoord, ja. We hebben de afgelopen tijd bijvoorbeeld een aap in een koffer aangetroffen. Een hele aap die nog onder het bloed zat. Ja, daar zat een verhaal achter dat die aap in het bos geschoten was eigenlijk. En dat die mee naar Nederland was genomen om hier op te eten met familie. 1 groep reizigers wordt trouwens extra uit de rij gehaald. Backpackers, want zegt een douanier tegen Hart van Nederland. We zien veel backpackers die bijvoorbeeld kettingjes met een tand van een beschermd dier meenemen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een korte file op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder, 10 minuten extra reistijd. Verder drukte op de wegen richting Biddinghuizen. Daar vindt dit weekend het festival Lowlands plaats. Op de N306 bijvoorbeeld, vanuit Harderwijk. 10 kilometer file met 50 minuten vertraging. En ook de N710 doet nu mee vanuit Zwifterband. Hou daar rekening met 20 minuten op onthoud. Het is 11 minuten voor 8:30. Op internet circuleert een gruwelijk filmpje van een moordpartij in Mexico. De Mexicaanse justitie denkt dat de slachtoffers van het filmpje de 5 jongeren zijn die al bijna een week worden vermist in de staat Jalisco. De 5 jongeren waren onderweg naar een festival toen ze spoorloos verdwenen. Journalist Jan Albert Hootsen. Wat voor jongeren waren het? Het gaat erbij om 5 jongeren die woonden in het plaatsje Lagos de Moreno. Dat is een plaatsje dat ligt niet ver van Guadalajara, de op ene grootste stad van het land en de hoofdstad van de deelstaat Jalisco. We weten niet zo heel veel van hen, behalve dan dat de familie over ze zei dat het eigenlijk gewoon hele normale jongeren zijn. Tieners die op weg waren, zoals je zei, naar een festival. Een soort kermis die daar elk jaar wordt georganiseerd. En onderweg zijn ze spoorloos verdwenen. Niemand had meer iets van ze vernomen, totdat gisteren voor het eerst dat filmpje begon te circuleren op sociale media. En die beelden zijn dus inderdaad gruwelijk? Die zijn heel erg gruwelijk. Ik moet zeggen, ik heb het filmpje zelf niet gezien. Dat komt mede ook omdat de familie en de autoriteiten ook iedereen met klem hebben verzocht om het filmpje niet te bekijken. Om het ook niet te verspreiden. Maar wat ik erover heb gelezen is dat het echt heel erg gruwelijk is. Er is op te zien hoe ze gemarteld worden en hoe een van de jongeren dood wordt geslagen. De Mexicaanse politie denkt dus dat het om de 5 vermiste jongeren gaat. Blijkbaar is dat nog niet eens zeker. Hebben ze actie ondernomen na het zien van die beelden? Er is een onderzoek begonnen. Dat is eigenlijk pas bekendgemaakt nadat het filmpje in het hele land ineens te zien was op sociale media. En er een soort mediastorm los was gebarsten. Want de gouverneur van Jalisco had in de 5 dagen daarvoor er nog helemaal niets over gezegd. Terwijl het toch al wel bekend was dat ze verdwenen waren. Nou, inmiddels is er wel een onderzoek opgezet. En hebben de Mexicaanse autoriteiten bekendgemaakt dat ze in een gebouwtje op het platteland sporen van de jongeren hebben gevonden. Dat het dus mogelijk is dat ze in ieder geval weten waar ze op een bepaald moment zijn geweest. Maar tegelijkertijd zijn de deelstaatautoriteiten van Jalisco en de federale overheid in Mexico vooral met elkaar aan het ruzien over wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is voor dit onderzoek. En hebben ze dan ook al een idee waarom die 5 zo zijn toegetakeld? Nou, we hebben wel een aantal aanwijzingen die eigenlijk sterk op wijzen dat het om de georganiseerde misdaad in Jalisco gaat. Het is een deelstaat waar een aantal belangrijke groepen van de georganiseerde misdaad actief zijn. Vooral het Sinaloa-kartel en het Jalisco Nueva Generación-kartel. En op de video zou te zien zijn dat een van de mensen die daar in beeld is het logo met de letters MZ op zijn kleding heeft. En MZ, dat staat voor Mayo Zambada. Dat is een van de leiders van het Sinaloa-kartel. Dus dat wijst er wel op dat die groep waarschijnlijk daar banden mee heeft. En ook de wijze waarop dit is gebeurd. Het maken van een video, zo'n gruwelijke video, en die dan verspreiden. Dat is eigenlijk een beetje de modus operandi van de georganiseerde misdaad in Mexico. Maar zouden die 5 jongeren dan daar ook een rol in hebben gespeeld? Of zijn ze gewoon toevallige voorbijgangers geweest? Dat kan eigenlijk allebei zo zijn. De Mexicaanse autoriteiten hebben altijd snel de neiging om te zeggen dat de jongeren dan dus wel betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad. Maar de realiteit is dat er in Mexico jaarlijks duizenden mensen verdwijnen. Waaronder ook heel veel burgers die helemaal niets te maken hebben met de georganiseerde misdaad. Maar die worden aangezien door leden van bendes als leden van een rivaliserende bende. Of omdat ze op de verkeerde plek waren op het verkeerde moment. En dan worden ze onderdeel van een soort narcoterreur die staat als Jalisco in haar greep houdt. En is er iets tegen te doen? Of is dit weer een van de vele voorbeelden? Het is weer een van de vele voorbeelden. Want ook een beetje ter context, Lagos de Moreno, waar zij zijn verdwenen, is een stadje met 172.000 inwoners. Maar er zijn meer dan 500 mensen verdwenen de afgelopen jaren. Het aantal moorden is ook sterk toegenomen. Er zijn dit jaar al 36 mensen vermoord. En dat is eigenlijk wel heel veel voor zo'n kleine stad. Het lijkt erop dat in ieder geval in dat gedeelte van de deelstaat Jalisco de Mexicaanse autoriteiten de grip over het territorium kwijt zijn geraakt. En daarin valt het helaas in de zeer tragische context die Mexico al heel wat jaren in haar greep houdt. Dankjewel, journalist Jan Albert Hootsen vanuit Mexico. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. tirando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. La sin futuro, me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Siempre y a cualquier hora me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle van Manu Chao. Over aan meneer Stand.nl, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling vandaag? Nou, vanochtend geen stelling, maar een vraag. Oh. Dachten we eens een keer. Ja. En die vraag is: wat moet volgens u morgen bovenaan de agenda van de eerste ministerraad staan? Want ze komen morgen natuurlijk weer bij elkaar, morgenochtend. De demissionaire ploeg van Rutte. En nou, ik overdrijf niet als ik zeg, er ligt nogal wat werk op dit moment. De armoedebestrijding waar ze mee aan de slag moeten natuurlijk. Zeker met de milde recessie in gedachten. Er is natuurlijk altijd nog het asielvraagstuk, waar het kabinet uiteindelijk opgevallen is natuurlijk. En natuurlijk, daar is hij ook weer terug van vakantie. Stikstof, het woningtekort hebben we nog. Jeugdzorg, drugcriminaliteit, ondermijning. Nou, zo kan ik nog oeverloos doorgaan. Allemaal oude bekenden en misschien wel dat een aantal van die onderwerpen, zoals dat heet, controversieel worden verklaard en dat er dus helemaal niks gebeurt voorlopig, omdat het op de lange baan wordt geschoven. Want zo gaat dat met een demissionair kabinet. Die handelen vaak vooral de lopende zaken af en nemen geen ingrijpende nieuwe beslissingen meer. En daarom mag het dus ook iets heel anders zijn dan wat ik allemaal net opnoem. Iets uit uw eigen omgeving of wat volgens u over het hoofd wordt gezien op dit moment, maar wel degelijk de aandacht van politiek Den Haag verdient, waarvan u denkt, waarom doet niemand wat? Doe wat. Ben heel benieuwd wat u wil van dit kabinet. Wat moet volgens u morgen bovenaan de agenda van de eerste ministerraad staan? Dat is de vraag vanochtend. Bel ons 0800-1101 of laat het ons weten via stand.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Het aantal Nederlanders in armoede stijgt als het demissionair kabinet niet op tijd ingrijpt, waarschuwt het Centraal Planbureau. De verwachting is dat zonder nieuw beleid het aantal Nederlanders in armoede volgend jaar groeit naar 5,7%, bijna een procentpunt meer dan nu. Het komt deels doordat er een einde komt aan maatregelen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van de Noord-Canadese stad Yellowknife worden geëvacueerd vanwege grote natuurbranden in de omgeving. In Yellowknife wonen zo'n 20.000 mensen. In heel Canada woeden op dit moment zo'n 1000 branden. In een recreatieplas in Eersel in Brabant is gisteravond het lichaam gevonden van een tiener die was vermist. Hij viel gistermiddag van een surfplank in de zwemplas. De jongen van 14, van buitenlandse afkomst, kon niet zwemmen. 5 vermiste jongeren in Mexico zijn mogelijk opgedoken in een moordvideo. Op beelden is te zien hoe iemand een aantal jongeren toetakelt. De gouverneur denkt dat Mexicaanse drugskartels achter de video zitten. En in Stroobos in Friesland is een binnenvaartschip tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal gevaren. Het schip met raapzaadolie botste rond 3 uur vannacht tegen de onderkant van de brug. Niemand raakte gewond. De brug over het Prinses Margrietkanaal is afgesloten voor schepen en wegverkeer. Volgens Rijkswaterstaat kan de reparatie nog dagen duren. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, als naar buiten kijken. De zon probeert er wel door te komen, maar het lukt nog niet erg. Nee, inderdaad. Er ligt een partij bewolking boven ons land. In het noorden en uiterste westen schijnt de zon wel wat beter. En de dikste wolken zitten in het oosten en zuidoosten. Nou, deels zullen die wel oplossen en openbreken. Gaat de zon af en toe schijnen. Maar het oosten blijft gevoelig voor hardnekkige wolkenvelden. En daar kan ook een enkele bui tot ontwikkeling komen in de loop van de dag. De rest van het land blijft droog. En met een matige wind uit het noordoosten wordt het zo'n 20 tot 25 graden. Waarbij de hoogste temperaturen waarschijnlijk in het westen van Brabant gaan tegenkomen. En de laagste in het noordoosten en oosten van het land. Hierna gaan we richting het weekend. Wat gaat het worden? Nou, het wordt in ieder geval nog wat warmer, want morgen wordt het 24 tot 29 graden. Ditmaal het warmst in het zuidoosten. In eerste instantie schijnt de zon en is het droog. Geleidelijk komt er meer sluierbewolking. En laat op de dag, in de loop van de avond, neemt van het westen uit de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Die beperken zich in de nacht naar zaterdag hoofdzakelijk tot het westen van het land. Zaterdagochtend trekken ze verder over het land naar het oosten. En zaterdagmiddag wordt het van het westen uit dan weer droog en breekt de zon door. Temperatuur zaterdag 23 tot 27 graden. Zondag is het gemiddeld zo'n 26 graden, dan met volop zon. En dat is dus een droge dag. Marco, dankjewel. Tim Schaap, de situatie op de weg. Ja, het is gelukkig op de meeste plaatsen supergoed te doen op de weg. Het is nog altijd zomervakantie natuurlijk. Een korte file op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ongeveer 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Verder festivalgangers die Lowlands bezoeken dit weekend. Die komen in de file te staan op de wegen richting Biddinghuizen. Onder andere op de N306 is dat het geval. Harderwijk, Kampen. Voor Biddinghuizen 10 kilometer file met een uur vertraging. Ook op de N708 loopt het vast hierdoor vanuit Biddinghuizen naar Harderwijk. Om en erbij 2 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot ook nog de N305 Almere-Dronten. Voor Biddinghuizen 20 minuten langzaam rijden. Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt Zoa de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Zoa zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Bij de Formule 1 in Zandvoort is volgende week reclame te zien voor snus van het merk Velo. Dat is een poeder van tabaksfabrikant British American Tobacco dat hier niet verkocht mag worden, omdat er onder andere nicotine in zit. Maar er mag wel reclame voor worden gemaakt. En daarom dient de Hartstichting, samen met KWF en het Longfonds, een klacht in bij de reclamecodecommissie. KWF-directeur Carla van Gils is ook voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Goedemorgen. Goedemorgen. Die snus, hoe wordt die gebruikt? Die wordt gebruikt in kleine zakjes die gebruikers onder hun bovenlip gebruiken. En daarmee worden ze blootgesteld aan nicotine, zeg maar. En ervaren ook dat opwekkende effect van nicotine. Is dat te vergelijken met wanneer je een sigaret rookt? Het opwekkende effect, dat komt aardig in de buurt, ja. En wat is daar het risico van? Het risico is gezondheidsschade. Hè? Dus er zijn effecten bekend op het zenuwstelsel, hartritmestoornissen. Maar wat ook heel belangrijk is, omdat er nicotine in zit, is dat het heel verslavend is. En wij zien dat ook als een opstap naar het roken. Waarmee je dus ook die nicotine-effecten hebt. En waar natuurlijk ook het schadelijke tabak in zit. Nou is de snus zelf verboden in Nederland, maar reclame ervoor maken, dat mag wel. Toch richt u uw klacht aan de reclamecodecommissie. Ja. Op welke grond? We vinden het volstrekt bizar dat een product wat schade toebrengt aan de gezondheid en wat nota bene verboden is, dat daar reclame voor gemaakt mag worden. Het valt voor tabak, voor sigaretten, mag al geen reclame gemaakt meer worden. Maar dat valt niet onder deze wet. En wij dienen de klachten in op basis van onfatsoenlijk en slechte smaak. Het klopt gewoon niet met elkaar. Het is bizar. Het is niet goed geregeld. Wilt u dat dit soort reclames ook verboden worden? Ja. Zonder meer. Want hoe komt het, weet u dat het nu wel mag? Omdat het is nog niet goed geregeld, zeg maar. De wet die volgt nog niet het verbod. En wat we dus zien is dat de tabaksindustrie, die ziet dit heel goed. En die zoekt dus willens en wetens deze grens op. Om nog volop en pontificaal tijdens die Formule 1 hier reclame voor te maken. Ja. Maar goed, tot nu toe mag het dus. Dus kan de reclamecodecommissie dan nu wel ingrijpen? Die kan dus op basis van reclame die in strijd is met goede smaak en fatsoen, kan die ingrijpen. Dus daar probeert ze toe te bewegen. Velo, het merk waar het om gaat, is een van de sponsors van het team McLaren. Heeft u ook daar die klacht neergelegd? We hebben niet de klacht bij Team McLaren zelf neergelegd, omdat we vinden dat het in Nederland in het algemeen gewoon goed geregeld moet worden. En niet alleen voor McLaren, maar voor alle andere reclame. Bij de organisatie dan, van de Formule 1 in Zandvoort? Nee, nog niet. Nee. Maar is dat dan niet een snellere weg? Nogmaals, we willen graag niet één voor één een klacht neerleggen, maar we willen het graag overkoepelend doen. En op deze manier onmogelijk maken dat er in het algemeen voor die nicotinezakjes reclame wordt gemaakt. Ja, want even voor de duidelijkheid, bij ons is het verboden, maar in veel andere landen niet, hè? In de meeste Europese landen wel. In de Scandinavische landen, in Zweden, is het nog beschikbaar.

En one week ago we lost per penalties and this time we won it. Ja, dit keer de penalties gewonnen van Sevilla. Vorige week verloor Manchester City nog een strafschoppenserie in de Engelse Supercup tegen Arsenal. Hordenloper Nick Smit mist de WK Atletiek in Boedapest die zaterdag beginnen. De 26-jarige atleet uit Assen heeft zich afgemeld met een blessure, meldt de Atletiek Unie. Hij heeft last van een botkneuzing. Smit was deze zomer juist goed bezig. Vorige maand verbeterde hij nog het 44 jaar oude Nederlands record op de 400 meter horden naar een tijd van 48 seconden en 36 honderdste. En op het tennistoernooi Cincinnati Masters is Stefanos Tsitsipas naar de scheidsrechter gestapt met een bijzondere klacht. It's a person imitating a bee. And... Oh ja? Yeah? Yeah. I'll take care. It's a buzz right before I serve. Imitating a bee, that is a new one. Ja, Tsitsipas stoorde zich aan iemand op de tribune die vlak voor zijn service een bij nadeed. Toen de Griek het even later weer hoorde, liep hij naar de tribune om de vrouw die erbij nadeed erop aan te spreken. En daarna vroeg hij aan de scheidsrechter om de toeschouwer weg te sturen, want dit had hij nog nooit meegemaakt. It has never happened in my career. No, that's the first time it happens. I know they're supporting the... Oh, they're imitating a bee, they're buzzing. But do you know who is exactly? It's the lady over there. Okay. I want her out. I will ask. No, we're not gonna stop playing, but I'm gonna ask and I'm gonna leave it there. Ja, het is wel een heel bijzondere manier om iemand af te leiden. Hij denkt dus inderdaad dat hij bewust wordt afgeleid. De vrouw mocht blijven zitten en op beelden leek ze zich wel te verontschuldigen. Nou ja, ik bedoel, je gaat niet zomaar zitten doen, toch? Nee, dat is op zich inderdaad niet iets wat een natuurlijk geluid is wat wij mensen maken. Nee. Ondanks al deze Zoom-afleiding won Tsitsipas wel gewoon zijn partij op de Cincinnati Masters tegen de Amerikaan Ben Shelton in 2 sets. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Files voor, voor het festival Lowlands. De festivalcamping die gaat open om 9 uur. Momenteel files voor de parkeerplaatsen. Onder andere op de N306 te merken, Harderwijk richting Kampen. Om en nabij een uur vertraging, over 9 kilometer file. Ook op de N708 is dit te merken, richting Harderwijk. Voor Biddinghuizen, 3 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking. De helft van alle kinderen en jongeren in Nederland zegt dat ze worden verleid door reclames voor ongezond eten. Ze zien vooral veel reclames voor snoep en chips, en dat is vaak dan via sociale media. Blijkt uit onderzoek van UNICEF Nederland. Leonie Barots, voedingsdeskundige bij UNICEF, vertelt hoe ze het hebben onderzocht. We

50 minuten file rijden op de N710 vanuit Zwifterband. Daar om en nabij 2 kilometer file. Ster. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Frans Hals in Museum het Hallemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Als het demissionaire kabinet niet op tijd een concreet plan heeft, komt 1 op de 17 Nederlanders volgend jaar in de armoede terecht. Daarvoor waarschuwt het vandaag het Centraal Planbureau. In het bijzonder waarschuwt het CPB voor armoede onder kinderen. Verslaggever Emma Jackson vroeg directeur Pieter Hazekamp hoe de economie ervoor staat. Ja, we zien de economische groei terugvallen in Nederland. De eerste helft van het jaar zelfs een lichte krimp. Dat was wel ook een beetje de verwachting, omdat we 2 jaar van echt uitbundige groei herstel na corona hebben gehad. En natuurlijk heel veel aan de hand is in de wereld. Hè. De inflatie is hoog, de rentes stijgen, de energieprijscrisis hebben we gehad. Dus in die zin is Nederland eigenlijk die schokken best goed doorgekomen, maar zien we nu wel een stagnerende economie. En wat betekent dat voor volgend jaar? Ja, volgend jaar verwachten we toch weer enige economische groei, 1,4%. Dus dat is een matige groei, zou je kunnen zeggen. En voor de jaren daarna eigenlijk een beetje een voortzetting daarvan. Dus het is niet uitbundig, maar tegelijkertijd de arbeidsmarkt blijft krap. En Nederland staat er economisch gezien nog steeds goed voor. En hoe zit het met de armoede? Ja, we zien dat de armoedecijfers oplopen. Dat was ook wel de verwachting dat dat in de raming te zien zou zijn. Omdat er nu veel tijdelijk beleid is, hè, vanwege die energiecrisis, om met name mensen met de laagste inkomens te ondersteunen. Dat verdwijnt in principe als er geen nieuw beleid komt in de miljoenennota. Ja, en daardoor loopt die armoede op toch best wel fors richting de 1 miljoen mensen volgend jaar. En wat kan een kabinet daar aan doen? Ja, het kabinet kan natuurlijk voor kiezen om maatregelen te nemen. Hè. Dus inkomensondersteuning, bijvoorbeeld toch een deel van de maatregelen die dit jaar golden doortrekken naar volgend jaar. Ons advies is dan wel om dat zo gericht mogelijk te doen. En ook om te zorgen voor dekking. Want niet alleen de armoede loopt op, maar ook het overheidstekort loopt de komende jaren snel op. Dus we zijn op dit moment wel bezig om lasten naar de toekomst te verschuiven. Dat kan best een tijd goed gaan. Tegelijkertijd loopt de rente nu op en daardoor moeten we ook steeds meer rente betalen over die staatsschuld. En dat betekent toch op een gegeven moment dat het verstandig is om wel dekking te vinden voor extra geld. En dekking, waar moeten we dan aan denken? Ja, dat kan natuurlijk op meerdere manieren. Dat kan door lastenverschuivingen, dat kan door ombuigingen te vinden. Het hoeft, als het gaat om die inkomensondersteuning, ook niet over hele grote bedragen te gaan. Ik snap ook dat het kabinet demissionair is. Maar het is wel verstandig om de eigen begrotingsregels te respecteren. Zij CPB-directeur Pieter Hazekamp. Oftewel, als het kabinet niks doet, zal de armoede stijgen en loopt het begrotingstekort op. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het kabinet moet de komende week de begroting vaststellen voor 2024. Want Prinsjesdag komt eraan. Wat betekenen deze cijfers voor het kabinet? Ja, dat worden natuurlijk hele lastige onderhandelingen als je naar deze voorspellingen van het CPB kijkt. En vooral ook omdat het kabinet gevallen is en omdat er over 3 maanden verkiezingen zijn. Dus die regeringspartijen en de oppositie ook natuurlijk, die kijken nog meer dan altijd gebruikelijk is, allemaal naar de peilingen en hoe ze ervoor staan. En ja, de grote vraag is wat de regeringsfracties elkaar in dat kabinet nog gunnen. Hè, of dat ze voor het partijbelang gaan met die verkiezingen in het vooruitzicht. Aan het regeerakkoord zijn ze niet meer gebonden, maar ze moeten wel met een nieuwe begroting komen. Die moet er echt zijn op Prinsjesdag. Nou, wat we weten is dat de VVD van oudsher meer hecht aan een zuinige overheid. D66 en de ChristenUnie traditioneel meer aan koopkracht willen doen. Het CDA nu misschien met die nieuwe fractievoorzitter Bontebal ook wel. Dus ja, dat beloven hele stevige botsingen te worden in het kabinet de komende weken. Maar gaan ze dan wel of niet maatregelen nemen om die groeiende armoede tegen te gaan? Nou, dat is wel de verwachting, ja. Want de Kamer heeft in het debat over de val van het kabinet begin juli een motie aangenomen van Marijnissen van de SP en Van der Plas van de BBB, waarin het kabinet toen werd opgeroepen te voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt door de val van het kabinet. Nou, die motie die werd aangenomen met 143 van de 150 stemmen. Alleen de Forum was tegen. Dus die Kameruitspraak laat aan duidelijkheid helemaal niks te wensen over. En ook demissionair premier Rutte... heeft in zijn laatste persconferentie voor de zomer al gezegd dat het kabinet iets zal willen doen aan de koopkracht. Hij ging er toen al vanuit dat de hogere inkomens er in de CPB-cijfers beter voor zouden staan dan de lagere. Nou, dat blijkt nu dus ook het geval te zijn. En hij zei toen al dat het gerepareerd zou moeten worden. Nou, dus dat ze het gaan doen, dat is duidelijk. Maar dan nog hoe? Zoiets als het verlengen van het energieplafond? Nee, daar hoeven we niet op te rekenen. Je weet misschien nog, die maatregel die werd vorig jaar vlak voor Prinsjesdag afgedwongen door de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die maatregel was erg ongericht. Hè? Ook heel veel mensen die het niet nodig hadden, kregen extra geld. Bovendien zijn de energieprijzen inmiddels weer wat gedaald. Het is weer gemakkelijker geworden voor langere tijd een contract af te sluiten. Dus verlengen van dat energieplafond zit er niet in. Waar wel over wordt gesproken achter de schermen is verlengen van de verhoging van de zorgtoeslag die er voor dit jaar kwam. Dat komt veel beter terecht bij mensen die het moeilijk hebben, die met lage inkomen zitten. En mogelijk ook de energietoeslag via de gemeente. Maar zeker is het nog niks. Hè. Hier moeten ze nu dus eerst in het kabinet over gaan spreken. Ja, en dan lopen ze tegen iets aan. Want de tijd van, ik zal maar zeggen, gratis geld is wel voorbij. Ja, dus bezuinigen. Ja. Ja, bezuinigen of lasten verzwaren. Dat hoorde je Hazekamp net eigenlijk ook zeggen van het CPB. Hè. En vicepremier Kaag, minister van Financiën, die hint daarvoor de zomer ook al op. Zij wil een ordentelijke begroting afleveren. In een tijd waarin de rente stijgen, waardoor het ook voor de overheid duurder wordt om te lenen en de zorgkosten ook blijven stijgen. Het zou de bedoeling zijn dat in elk geval defensie wordt uitgezonderd van bezuinigen in verband met de oorlog in Oekraïne. Maar voor de rest zijn er tal van mogelijkheden. Komende vrijdag komt het kabinet in demissionaire staat voor het eerst weer bijeen. Is morgen dan? Dat is inderdaad morgen al, ja. Het is dus nog echt wel even spannend waar ze uiteindelijk mee gaan komen. Uiterlijk 31 augustus moeten ze eruit zijn, want dan moeten die cijfers allemaal vaststaan met oog op Prinsjesdag in september. Wilco, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt wat langzamer op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere Oostvaarders om en nabij 10 minuten langzaam rijden. Verder drukte voor de festivalcamping van Lowlands. Die is inmiddels geopend in Biddinghuizen. Op de N306 een lange file daardoor vanuit Harderwijk naar Kampen. 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Weggebruikers op de N710 vanuit Zwifterband staan 2 kilometer in de file. Zij doen er 50 minuten langer over. Libre van Angèle. Bij Kaapverdië zijn 38 migranten gered, onder wie 4 kinderen tussen de 12 en de 16. Er wordt gevreesd dat op diezelfde boot wel 60 migranten zijn omgekomen. Afrika-correspondent Alice van Gelder, waar is de boot gevonden? Ja, honderden kilometers af van de Kaapverdische eilanden. Die liggen ten oosten van de kust van West-Afrika. Een Spaanse vissersboot had een traditionele vissersboot uit West-Afrika zien ronddrijven en heeft toen alarm geslagen. En toen zijn ze uiteindelijk naar het eiland Sal gebracht, dat deel is van de Kaapverdische eilanden. Gelukkig inderdaad, zoals je zegt, mensen gered. Maar ook veel mensen lijken het niet te hebben overleefd. Reddingsdiensten zeggen dat er 7 doden aan boord zijn gevonden. Maar er zouden nog tientallen mensen zijn die vermist zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er dan precies met hen gebeurd is. Of dat ze overleden zijn aan boord en toen overboord zijn gegooid. Want deze boot zou al ruim een maand onderweg geweest zijn. En waren ze dan op weg naar die nieuwe route, zou ik maar zeggen, sinds een paar jaar, de Canarische eilanden? Ja, klopt inderdaad. De Atlantische route, zoals dat genoemd wordt, dat is inderdaad een route vanuit West-Afrika. Deze boot kwam uit Senegal. Dat is wel echt een springplank voor deze route. Dus ja, die gaan dan naar de Canarische eilanden, omdat dat natuurlijk Spaans grondgebied is. Maar het is een hele gevaarlijke route. Het is zo'n 1700 kilometer naar het noorden dus, terwijl deze boot dus gevonden is, naar het oosten toe. Dus het was wel duidelijk dat ze heel erg van koers af waren. Maar het is inderdaad ook een route die veel genomen wordt. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn er al ruim 50.000 mensen die op deze manier vertrokken zijn. 38 mensen zijn dus gered. Wat gaat er met hun gebeuren? Een deel ligt nog in het ziekenhuis op de Kaapverdische eilanden. Verder heeft Senegal al gezegd, de buitenlandse zaken, dat ze weer terug worden gebracht naar Senegal. Kaapverdië, de regering daar, de autoriteiten zeggen daar, slaan ook al een soort van alarm. We moeten ook gaan kijken naar deze route en de vele slachtoffers die er vallen. Want als je kijkt, bijvoorbeeld de eerste 6 maanden van dit jaar, zijn er al zeker 126 mensen op deze route om het leven gekomen. Dat is volgens de internationale organisatie voor migratie, dat zijn dan de enige officiële cijfers die we hebben. Maar het is duidelijk dat het een dodelijke en gevaarlijke route is. En wat maakt dat mensen weg willen uit Senegal? Ja, natuurlijk zijn de redenen. Er zijn altijd heel veel redenen om te vertrekken. Armoede is natuurlijk een van de grote redenen voor mensen uit Senegal om weg te gaan. Het is ook een land met een jonge bevolking, met weinig banen. De visserij is daar ook ingestort, mede ook door commerciële visvangst, onder meer door Westerse landen en door China. En de afgelopen tijd is het ook politiek onrustig in Senegal. Dus natuurlijk wel veel motieven. We zien ook wel dat in deze tijd, in de zomermaanden, deze route iets populairder is, omdat het weer dan ook wat beter zou zijn. Alsnog redden dus veel mensen het niet. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Klimaatorganisatie Fossielvrij NL zit vandaag aan tafel met de demissionaire bewindslieden Rob Jetten en Marnix van Rij. Een paar maanden geleden stuurde de organisatie een brandbrief naar het kabinet om te stoppen met fossiele subsidies. Hiske Arts van Fossielvrij NL legt uit wat die fossiele subsidies zijn. Fossiele subsidies zijn eigenlijk alle belastingvoordelen die er zijn die het fossiel verbruik bevorderen. Dus die ervoor zorgen dat we nog steeds eigenlijk te veel kolen, olie en gas blijven gebruiken. En het zijn veelal belastingvoordelen die er zijn voor de juiste grote vervuilende bedrijven. En wat hebben jullie daarop tegen? Nou, wat we nu natuurlijk nodig hebben, gewoon omdat we zo ontzettend snel van dat fossiele verbruik af moeten, moeten we natuurlijk zorgen dat er een eerlijke prijs komt op het fossiele verbruik. En wat je nu ziet, is dat juist de grootste vervuilende bedrijven bevorderd worden om dat te blijven gebruiken. Terwijl we nu juist die middelen, al dat geld wat er binnen kan komen, als die bedrijven gewoon wel het volle pond zouden betalen voor het gas en elektriciteit dat ze gebruiken, dat geld zouden we kunnen inzetten in die transitie. In het verduurzamen, in het verzwaren van het net, in het isoleren van woningen, in een rechtvaardige samenleving, in zorgen dat iedereen mee kan gaan. En dat gebeurt niet door die fossiele prikkels. Dus er zijn wel plannen om klimaatneutraal te worden. Dat vindt u niet genoeg? Nou, het gaat natuurlijk allemaal niet snel genoeg. Dat kunnen we allemaal zien als we naar buiten kijken en we zien alle weer extremen om ons heen gebeuren. We weten ook dat die uitstoot als een razende naar beneden moet. En dat gebeurt niet genoeg. De plannen van het kabinet zijn nog niet genoeg. En op dit moment zijn we eigenlijk met die fossiele subsidies het probleem erger aan het maken. Terwijl je natuurlijk juist nu moet zorgen dat het verbruik van fossiel juist goed beprijsd wordt. Ja, wat als argument wordt gebruikt om het niet of nog niet te doen, is de angst voor economische schade. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, de belofte om het af te schaffen is er al tientallen jaren vanuit het kabinet. En steeds gebeurt het niet en komen er geen concrete plannen voor. En dat wordt inderdaad vaak gedaan vanwege economische, of wordt gezegd dat het is vanwege economische redenen. Maar eerder onderzoek van het Centraal Planbureau van dit jaar laat zien dat er nauwelijks beleid is. Dat klimaatbeleid dat gevoerd wordt door landen leidt tot dit wegwerkeffect. Leidt tot bedrijven die weggaan. En stel nou voor dat er wel een aantal bedrijven minder gaan. Kijk, Nederland is ooit gebouwd op goedkoop gas. Toen wij zoveel goedkoop gas hadden, zijn heel veel bedrijven hier gekomen. Veel meer eigenlijk dan ons land aan kan. Dus op het moment dat er een aantal industrieën hier niet kunnen blijven, ja, dan komt dat ook wel overeen met wat voor land we zijn. Hiskarts van Fossielvrij NL. Reactie aan de redactie. In Indonesië groeit het aantal gewelddadige berovingen. De daders worden bagels genoemd, vertelde correspondent Mustafa Maghadi. En luisteraar Robin heeft daar nog een vraag over. Hebben die bagels het vooral gemunt op de lokale bevolking of juist op de toeristen, omdat die wellicht meer geld hebben? Mustafa, wie zijn er het doelwit vooral? Hiervan gaat het voornamelijk over de Indonesiërs zelf. Het gebeurt voornamelijk in de grote steden, op plekken waar veel toeristen meestal niet komen. De toeristen hoeven zich daar over het algemeen niet echt zorgen over te maken. Er is wel misdaad tegen toeristen in Indonesië. Maar dan heb je het vooral over zakkenrollen, tasjesdieven. Van die oplichtingen van bijvoorbeeld als je je geld wil wisselen dat je veel minder krijgt. Maar gewelddadige criminaliteit tegen toeristen, dat gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Het is ook zo dat mocht dat gebeuren, dan neemt de Indonesische overheid dat ook wel bijzonder serieus. Omdat het heeft te maken met het imago. En natuurlijk, toerisme is ook wel belangrijk hier in Indonesië. Dus de criminaliteit die criminelen proberen op toeristen, dat proberen ze dan wel altijd zo gewelddadig of zo min mogelijk gewelddadig te doen om de straffen zo laag mogelijk voor zichzelf te krijgen. Maakt het wel extra wrang, dus we weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ja, nee, exact. Maar ook weer een signaal van waarom toeristen zich niet heel erg druk hoeven te maken is wapengeweld komt eigenlijk ook nauwelijks voor. Dus ze gebruiken machetten, ze gebruiken sikkels en dergelijke. Dat zijn dingen die zo aanwezig zijn, of in ieder geval, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Maar zie je aankomen. Dat zijn dingen waar je, maar dingen waar je niet zomaar 1, 2, 3 naar een toeristenplek toe gaat. Je gaat daar niet met je machette rondlopen en zo. Nee, dus dat valt te veel op. Nee, toeristen hoeven zich, als ze naar Indonesië komen, niet al te druk te maken. Mustafa, dankjewel. Over geweld gesproken. 5 jongeren die worden vermist in Mexico. Die zijn mogelijk opgedoken in een video van een moordpartij. Op die video in de beelden is te zien hoe een aantal jongeren wordt toegetakeld. Drugskartels zouden hierachter zitten. Daarover vertelde journalist Jan Albert Hootsen in Mexico. En Wim wil graag weten of de Mexicaanse overheid eigenlijk nog wel wat vooruitgang heeft geboekt de laatste tijd in het tegengaan van kartelgeweld. Ja, Jan Albert, we hadden het al wel over de uitzichtloosheid hiervan. Wat kun je hierover zeggen? Nou, het is de vraag of de Mexicaanse overheid de afgelopen jaren ook maar enige vorm van vooruitgang heeft geboekt. We weten dat het moordcijfer iets omlaag is gegaan ten opzichte van een jaar of 5, 6 geleden. Dat heeft echter heel weinig te maken met veranderingen in de veiligheidspolitiek van de regering van president López Obrador. Nog steeds worden de militairen ingezet tegen de georganiseerde misdaad. Nog steeds zijn er hele gebieden in het land waar het lijkt alsof de staat de controle volledig kwijt is geraakt. En nog steeds verschijnen dit soort afgrijzelijke video's op sociale media die echt de bedoeling hebben om de bevolking te terroriseren. In ieder geval in de perceptie van de Mexicanen is de veiligheidssituatie niet of nauwelijks verbeterd. Dankjewel, Jan Albert Hootse. Ook in deze uitzending hadden we het over natuurbranden op Tenerife en in het noorden van Canada. Robert vraagt zich af waarom we nu spreken over natuurbranden en niet meer over bosbranden. Dat komt eigenlijk doordat het niet altijd alleen maar bos is. Dus mensen die er verstand van hebben, die zeiden, je kunt beter hebben over natuurbranden. Bijvoorbeeld Hawaii. Ja, dat was ook de aanleiding om daar nog eens over na te denken. Dat is juist geen bos, hè? Nee, dat was vroeger bos, tropisch regenwoud. En een van de oorzaken is dat dat weer verdwenen is. En dat zo'n vuur zich als een razende kan verspreiden over zo'n vlakte. Met vooral bossages en zo. Ja, gras. En met natuurbrand zit je dus altijd goed. En we zitten graag altijd goed. 3 voor de dag. AZ en FC Twente proberen zich vanavond te plaatsen voor de play-offs van de Conference League. AZ speelt tegen FC Coloma uit Andorra. En FC Twente moet het tegen het Letse Riga FC opnemen. AZ en Twente wonnen allebei de eerste wedstrijd. Curaçao staat stil bij het slavernijverleden tijdens de Tula-herdenking. Hij was de leider van de Curaçaose slavenopstand in 1795. En daarom staat Tula centraal, vertelt correspondent Dick Draaier. Voor Curaçao is Tula een held die het opdurfde te nemen tegen het gezag. En dat is in de context van de slavernij. Ja, daar is enorm veel moed voor nodig. Voor veel mensen op Curaçao is Tula daarom een rolmodel. Tula heeft de mensen hier laten zien dat de voorouders ook waardig gevochten hebben voor hun vrijheid. En hij is dus een echte held. Militaire leiders uit de ECOWAS-landen, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, daar staat het voor, komen bij elkaar in Ghana. Ze bespreken een mogelijke militaire interventie in Niger, waar het leger de macht heeft gegrepen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, is deze bijeenkomst nou belangrijk? Ja, dat is de vraag wat ze inderdaad nu precies daar gaan bespreken. Ze dreigen dus al een tijdje met die militaire interventie, eigenlijk sinds de staatsgreep. Een eerder ultimatum liep op een gegeven moment af. En toen hebben ze wederom benadrukt dat onderhandelen de voorkeur heeft. Toch zeiden ze vorige week wel weer dat ze een interventiemacht paraat gaan zetten. En ja, daar gaat die legerleiding dan waarschijnlijk vandaag en morgen over praten in Ghana. Ja, die legerleiding in Niger, die heeft tot nu toe geen krimp gegeven, zou ik maar zeggen. Hoe zit het met een paar andere landen in de regio? Ja, klopt. Kijk, deze militaire interventiemacht wordt eigenlijk wel steeds onwaarschijnlijker, moet ik zeggen. Dat komt onder meer, hè, omdat andere buurlanden, zoals Mali en Burkina Faso en Guinea, waar ook militaire machthebbers zijn, hebben gezegd, hè, als jullie een militaire interventie doen in Niger, dan is dat ook een oorlogsverklaring naar ons toe. Dus dat zou echt een oorlog kunnen ontketen in de Sahelregio. Maar dat niet alleen. Als je kijkt naar ECOWAS, dat blok van West-Afrikaanse staten, Nigeria is daar de voorzitter van. En ja, die had echt die spierballentaal over die militaire interventie, de president. Tegelijkertijd zien we dat er in Nigeria, dat hij daar ook echt de handen niet op elkaar krijgt voor die militaire interventie. De Senaat is er tegen. Gisteren is er ook een bijeenkomst geweest van de Afrikaanse Unie. We hebben nog geen officiële verklaring, maar alles wat we daaruit horen uit die bijeenkomst, is ook dat de Afrikaanse Unie daar niet achter staat. Dus ja, de vraag is in hoeverre ze dus nu in Ghana al praktisch kunnen gaan praten over zo'n interventiemacht. Maar ja, vooralsnog wordt er dus vooral praten met de leiders in Niger. Ja, het is de vraag wat dat uit gaat halen. Want ja, die zitten dus wel flink te hakken in het zand. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Zometeen spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Wouter heeft nog het hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.